پر, وضو طہارت پر. تو پھر چیپٹر لکھ لیا کتاب الطہارہ, اس کے بعد کتاب الصلاۃ اور مختلف قسم کی نمازیں اور اس کی پوری تفصیل. پھر نمازوں کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے صوم کا, روزے کا, تو پھر کتاب الصوم. پھر تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے زکات کا, کتاب الزکات. چوتھا آ جاتا ہے حج کا, تو پھر کتاب الحج, کتاب الحج. پھر اس کے بعد آدمی چلا جاتا ہے فیملی افیئرز پر, تو پھر کتاب النکاح اور کتاب الطلاق اور کتاب الحضانہ اور کتاب العدہ اور یہ سارے جو ازدواجی معاملات اور بچوں کے معاملات اور فیملی افیئرز اور یہ سارے, پھر اس کے چیپٹر لائے. صحیح. پھر اس مسئلے سے آدمی نکل جاتا ہے فیملی سے, تو پھر سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. تو سوسائٹی میں آدمی خریدتا ہے, فروغ کرتا ہے, شیئر کرتا ہے, پارٹنرشپ میں حصہ لے لیتا ہے, شفا کرتا ہے, مارٹگیج کرتا ہے, لیز کرتا ہے, رینٹ کرتا ہے. تو پھر کتاب البیوع والا معاملہ شروع کر دیا, کتاب الشفا, کتاب الرہن, کتاب الاجارہ, کتاب المشارکہ, کتاب المضاربہ, کتاب الاخری, کتاب المساقات, کتاب المضاربہ, کتاب فلان و فلان و فلان و فلان. یہ چیپٹر چل پڑے, یہ چیپٹر چل پڑے. پھر اسٹیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. کس کا مسئلہ؟ اسٹیٹ کا مسئلہ. تو اس کے بعد وہ چل پڑے کتاب الحدود پر, کہ کرمنل لاس کیسے ہوں گے, سول لاس کیسے ہوں گے, کتاب السیر, اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا, اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوگی. پھر جب آپ انٹرنیشنل لیول پر رہتے ہیں تو آپ کے خلاف کنسپریسیز ہوں گی, آپ کے دین کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف. تو وہاں پہلے آئے کتاب الجہاد, کہ جہاد کیسے لڑی جائے گی, اور جہاد انگلائی کا بولے قرآن ہم سننا فرض کب ہو جاتا ہے, اور جب فرض ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے. اور اس سلسلے میں کتاب المغازی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریکٹس میں تھا جہاد, وہ کیسے جہاد کرتے تھے اور کس انداز سے جہاد کر دیا اور کتنے جہاد لڑے اس نے اپنی زندگی میں. صحیح. تو اس طرح پھر بعد میں چلا جاتا ہے مناقب الصحابہ, کہ صحابہ کرام کی قدر و منزلت, کتاب الصحابہ. پھر کتاب الدعوات, کہ دعائیں کیسے کی جائیں اور کیسے قبول ہو جاتی. پھر کتاب البر والصلہ, کہ احسانات اور اخلاقیات, احسانات اور اخلاقیات, ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, وہ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرے گا, کیسے ڈیل کرے گا, احسان کسے کہتے ہیں, الی آخرہ. اور پھر جب اخیر میں چلا گیا تو شیخ مرحوم نے فرمایا, حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ فی الحدیث نے, اس نے فرمایا کہ امام بخاری نے جو اتنا لینگتھی پروگرام دے دیا حضور کے سنت اور حدیث کے حوالے سے, تو ہم سب تو چونک گئے کہ یہ دین پر ان پریکٹس بڑا مشکل ہے, یہ اتنے سارے حقوق پورے کرنے, اور یہ کامیابی, یہ تو اس کا معنی یہ کہ نہ ہوا, اس کا معنی یہ ہوا. ہاں, وہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا, اس نے کہا کہ صراط جس پر گزر کر آپ نے جنت میں پہنچنا ہے وہ تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور پانی سے زیادہ نرم ہے. تو ایک سادہ زمیندار آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب صاف صاف کیجئے, وہاں راستہ ہے ہی نہیں, صاف صاف کہہ دیجئے, وہاں جانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. صاحب جو اتنا طویل دین حضرت امام بخاری نے نقل کر دیا کہ یہ آپ نے پریکٹس کرنے ہوں گے, اور جب دین پریکٹس کرو گے تو نجات ملے گی, اگر وائز تباہی تباہی ہے, تباہی ہی تباہی ہے, تو ہم تو چونک گئے کہ بس اٹ مینز کہ نجات کی کوئی صورت ہے ہی نہیں, نجات کی صورت. تو امام بخاری نے آخر میں یہ حدیث لایا کہ نہیں, میں نجات کی ایک صورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حضور کے قول کے پیش نظر, کہ آپ محرمات سے بچیے. کس سے بچیے؟ یعنی حرام کا ارتکاب نہ کیجیے, محرمات کا ارتکاب نہ کیجیے, دھوکہ دہی نہ کیجیے, دغا بازی, فراڈ اور جھوٹ نہ بولیے, جو گندگیاں ہیں وہ گندگیاں نہ کریں. آپ اپنے کریڈٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میں کریڈٹ کے لیے آپ کو, تو وہاں اس آخری چپٹر میں یہ جو آیت ہے یہ اس نے چپٹر کے عنوان میں لکھا, ہیڈنگ میں اس کے باب کیا لکھا ہے, ہیڈنگ کو اور چپٹر کو کیا کہتے ہیں, باب. تو اس نے لکھا باب, ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور پھر اس نے لفظ قسط میں لغوی تحقیق کی ہے کہ القسط والقسط والقسط, کہ یہ لفظ قسط, قسط اور قسط تینوں یہ لغت میں مستعمل ہیں. تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ جب اس کا مجرد لفظ آتا ہے قاسطون یا قاسط, تو قاسط کا معنی ظالم ہوتا ہے, اور جب مقسط آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عادل. اس کا معنی ہوتا ہے عادل. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادل. اس لیے تو شیخ نے ایک لطیفہ سنایا کہ حجاج کے پاس ایک عالم کو لایا گیا, تو اس سے حجاج نے پوچھا کہ حجاج کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, حجاج کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس عالم نے کہہ دیا اظنہ قاسطاً عادلاً، اظنہ قاسطاً عادلاً. اب قاسط کا ایک معنی ہوتا ہے انصاف والا، اور عادل تو ہے عدل سے، عدل عدل کا معنی وہ بھی انصاف ہے. اظنہ قاسطاً عادلاً، اب حجاج نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا جی آپ کے خلاف ہے، یہ تو میرا سپورٹ ہے اسے چھوڑ دیجیے. وہ جب نکلے دوسرے علماء نے اسے کہہ دیا آپ نے حجاج کے مطابق کیا کیا جی؟ اس نے کہا میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں وہ دو الفاظ میں بیان کر دیا. اس نے کہا آپ نے کہہ دیا قاسطاً عادلاً، تو اس نے کہا ہاں. سورہ جن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ قاسطون کا لفظ اللہ نے ظالم کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کی ایندھن ہیں. تو میں نے اس کو قاسط کہہ دیا کہ ظالم آدمی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اپنے دوسرا لفظ کہہ دیا عادلاً، تو اس نے کہا وہ ہم بربہم یعدلون، کہ مشرکین عجیب بے وقوف لوگ ہیں جو مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ظالم مشرک آدمی ہے، قاسطون عادلاً. یہ ہوتا ہے علماء کا کمال. اب حجاج نے تو اس سے یہ مانا لے لیا کہ یہ مجھے عادل سمجھ رہا ہے، اس نے اپنے طور پر لغت کے اعتبار سے اسے ظالم اور مشرک کہہ دیا کہ قاسطون عادلاً. یہ عربی زبان ویسے ہے بڑی جامع زبان، کہ ایک زبر زیر پر اتنا فرق آ جاتا ہے کہ بالکل مسئلہ اور مانا وہ ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک عالم شاعر آگے آئے ایک بادشاہ کے پاس، لیکن اس بادشاہ نے اسے توجہ نہیں دی، اور بادشاہ کے پاس اس وقت اس کی ایک کنیز جو رنگ کی کالی تھی، لیکن کہتے ہیں ہمارے ہاں ضرب المثل پشتوں میں وہ رخشتہ نہ گواری اور خوب بستر نہ گواری، ہمارے ہاں آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا رخشتہ نہ گواری اور خوب بستر نہ گواری، یعنی جب آدمی کوئی نیند آ جائے تو اس کو میٹرس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں بھی آ جائے وہاں یہ فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، ان کو میٹرس مل جائے، بس نیند آ گئی اور سو گئے. تو نیند جب آ جائے وہ بسترے کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، جہاں بھی آ جائے آدمی وہاں پہ گر پڑتا ہے. صحیح. اور کہتے ہیں رو خیستہ نواری، دل کو خوبصورت نہیں چاہیے، دل کی دل لگی چاہیے چاہے خوبصورت سے. کبھی کبھار تو آدمی ایسے گن پر عاشق ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کا شان نہیں ہوتا، وہ مرتا رہتا ہے اس پر. صحیح. تو بادشاہ کے پاس وہ اس قسم کی ایک محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ مشغول تھے، اس عالم کو توجہ نہیں تھی. تو یہ عالم جب جا رہا تھا تو اس نے دروازے پر ایک شعر لکھ دیا، وہ کنیز جو تھی اس کے گلے میں ایک خوبصورت موتیوں کا ہار بھی اس نے ڈالا تھا اور تھی بھی بڑی بدصورت. تو اس نے کہہ دیا کہ لقد ذا الشعر علی بابکم کما ذا عقب علی خالصہ، میں نے جو شعر کہہ دیا وہاں یا وہ جو باتیں کی تو وہ آپ کے دربار میں ایسی ضائع ہو گئی، ذا دواد الف این عین، وہ ایسی ویسٹ ہو گئی جس طرح آپ نے یہ قیمتی ہار موتیوں کا. کما ذا عقب علی خالصہ، اس کنیز کا نام تھا خالصہ، جس طرح خالصہ کے گردن میں یہ قیمتی موتیوں کا ہار ضائع کروا دیا گیا ہے. اس نے تو بادشاہ کا بڑا ورک کروا دیا، اس کے ذوق کو چیلنج کر دیا. بادشاہ کو جب اطلاع ملی اس نے کہا لاؤ اس کو پکڑ کے، یہ کون ہوتا ہے میری محبت کو چیلنج کرنے والا، میری محبت کی توہین کی ہے. تو مولوی صاحب جب آ گئے اس نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی غلط بات نہیں لکھی. اس نے کہا وہ کیا آپ نے لکھا؟ لقد ذا شعری علی بابکم. اس نے کہا یہ کس بے وقوف نے آپ کو ذا پڑھ دیا؟ اس نے کہا تو پھر کیا ہے؟ حمزہ کو آپ جانتے ہیں، حمزہ وہ عین کی طرح لکھا جاتا ہے. تو ذا یذیعو کا معنی ویسٹ، ذا یذیعو کا معنی ہاں ویسٹ، اور ذا یذیعو کا معنی شائنگ. تو اس نے کہا لقد ذا الشعری علی بابکم، میرا شعر آپ کی دربار میں ایسا شائنگ بن گیا جس طرح یہ قیمتی موتیوں کا ہار خالصہ کے گردن میں شائنگ کرتا رہتا ہے. صحیح. تو بادشاہ نے کہہ دیا اس کو یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے دے، یہ تو ہمارے محبت کے بڑے دل نارے ہیں، داد دے رہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے عربی زبان کا کمال کہ بس اس نے عین کے صرف وہ نیچے والا اس طرف تھا نا، اس کو اس طرح ہاتھ مار دی، اس نے کہا لقد ذا الشعر علی بابکم کما ذا عقب علی خالص. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اخیر میں جو باب لکھا ہے، باب وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو ہیڈنگ بنا دیا ہے اور پھر لفظ کی تحقیق کی ہے، اور وہاں تو یہ آیت نقل کیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خُطَبًا وَقِيلَ الْمُقْسِطُ الْعَادِلُ. کہ مقصد کا معنی عادل ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس نے حدیث نقل کی ہے احمد بن اشکاب کے سند سے, وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب, اسی حدیث میں امام بخاری کے ڈائریکٹ استاد امام احمد بن اشکاب رحمہ اللہ, اور پوری سند لکھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ہیں, کلمتان دو کلمے ہیں, خفیفتان علی اللسان زبان سے کہنے پر وہ بڑے آسان ہیں, حبیبتان الی الرحمن لیکن اللہ کو وہ کلمے بڑے پسند ہیں, ثقیلتان فی المیزان اور قیامت کے دن میزان میں اور ترازو میں انتہائی باری ہیں, سب کچھ پر وہ باری ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جسے کہتے تسبیح الملائکہ. تو امام بخاری نے گویا مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیا محرمات سے بچیے, کریڈٹ میں کوئی کمی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے, جسے کہتے تسبیح الملائکہ. تو جب بھی آپ ڈرائیونگ کرتے رہے تو پڑھتے رہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. علماء فرماتے ہیں کہ ایک جانب پوری دنیا رکھی جائے, دوسری جانب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیونکہ وہ تو اللہ کی کبریا ہے, اللہ کی بزرگی بیان کرنی, اللہ کی بزرگی کا تو کوئی اور چیز کمپلیٹ یاد رہے گا آپ لوگوں کو یہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اب اللہ کریم حضرات انبیاء کا بیان شروع کر رہا ہے, یعنی عقلی دلائل کے بعد یہ نقلی دلائل کا سلسلہ ہے, عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل کا سلسلہ ہے, ان اے سینس کہ یہ سارے انبیاء بھی توحید کی بات کر رہے تھے, رسالت کی بات کر رہے تھے, لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کر رہے تھے. تو پہلے لیے لیے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, تحقیق ہم دے چکے تھے موسیٰ اور ہارون کو, الْفُرْقَانَ فرق, کرائٹیرین, فرقان کا معنی کرائٹیرین, فرقان کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے کرائٹیرین, چیز کی تمیز کی جاتی ہے. اسی جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر آپ نے تقوی اختیار کیا ہو ایمان والو یجعل لکم فرقانا, اللہ کریم آپ کے مائنڈ میں ایک کرائٹیرین میکانزم ڈیولپ کر دے گا, تو آپ کا مائنڈ کسی سے پوچھے بغیر فوراً آپ کو بتا دے گا یہ چیز جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. لیکن یہ کس چیز پر ڈیپینڈ ہے, تقوی پر. جب آدمی متقی بن جائے اس کے مائنڈ میں اللہ کریم ایک کرائٹیرین ڈیولپ کر جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً, اور وہ روشنی تھی, وَذِكْرًا, اور وہ کامل نصیحت تھی, للمتقین, متقین کے لیے. اب متقین کون ہے, الَّذِينَ, یہ وہ لوگ ہیں, يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حالانکہ اللہ کو نہیں دیکھا, ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. means کہ when they are alone they never violate the rules of Allah سبحانہ وتعالی, why? because of Allah. in general public we do not violate, why? because of the public, because of the public, because of the community and society, but when you are alone you are سبحان اللہ. so sometimes we do those right wrong things which we cannot do in presence of the public, even in presence of only one Muslim we cannot do that. so that is not iman. آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اونلی فار دی سیک آف اللہ, مے بی اے گیدرنگ دیئر اور مے بی یو آر الون. الذین, وہ لوگ, یخشون ربہم, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, بالغیب, غیب میں, غیب میں مین جب کوئی نہیں ہوتا, جب کوئی نہیں ہوتا. وہ مومن کا ایک شعر ہے کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا, وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کریم تو ہر جگہ ہوتا ہے, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. الذین یخشون ربہم, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, بالغیب, غیب میں, وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور وہ آخرت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اور یہ قرآن کریم ذکر مبارکن. اس آیت کا تعلق ہے یہ آیت نمبر 48 سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرقان دے دیا تھا تورات جو کرائیٹیریا تھا. اللہ نے موسیٰ کو ضیاء دے دیا تھا تورات جو روشنی تھی. اللہ نے موسیٰ کو ذکر سے نوازا تھا تورات جو ریمائنڈر تھا اور فل آف وزڈم تھا. کبھی ذہن میں آ گیا کہ بنی اسرائیل پھر بھی رائے راست پر نہیں آئے اور ہمیں تو کوئی ذکر ملا نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا اب موسیٰ کو تو میں نے ذکر دے دیا تھا, آپ لوگوں کو ذکر مبارک دے دیا ہے. موسیٰ کو میں نے ذکر دے دیا تھا اور آپ لوگوں کو ذکر مبارک قرآن کریم دے دیا ہے. وہذا ذکر مبارک اور یہ قرآن کریم ایک ذکر ہے. فل آف وزڈم مبارک اور یہ کتاب فل آف بلیسنگ. انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے. اف انتم لہو منکرون آیا پھر بھی آپ لوگ اس سے انکار کرنے والے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو بارہا تفصیل سے بیان کیا گیا تھا, تو اللہ کریم نے صرف انڈیکیٹ کر دیا, بس اشارہ کر دیا کہ باقی قصہ تو میں نے 10 بار آپ کو سنا دیا, قصہ تو آپ کو یاد ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں تو موسیٰ کو میں نے ذکر دے دیا تھا, وہاں پہ کچھ لوگوں نے فالو کیا کامیاب ہو گئے, کچھ لوگوں نے ڈسوبے کر دیا بیڑا غرق ہو گیا. اینڈ سو ول بی یور کیس کہ آپ لوگوں کو ذکر مبارک دے دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعَالِمِينَ اور تاکیک دے دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب ابراہیم کا ذکر موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یور میسج از ویری مچ سملر ٹو دی میسج آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ موسیٰ بھی آ گئے تھے کس لیے؟ ٹو ڈسٹرائے اینڈ ڈیمینش دی فرعونی سسٹم, ٹو ڈیمینش the Pharaoni system, and your duty is to diminish the system of Kisra and Kesar. کہ کیسر اور کسرا نے جو ظالمانہ نظام ڈیولپ کر دیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس گندے نظاموں کا خاتمہ کرنا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے اتنی ختمہ ان کو لیے کیا کہ اسلم تسلم وَإِنَّا وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ. میرے پیغام کو مان لو, ادروائز میں یا میرے ساتھی پہنچ گئے تو آپ لوگوں کا حشر آپ کے ہاریوں سے زیادہ نہیں ہوگا. یریسیین ہاریوں کو کہتے ہیں, ڈاؤن ٹرن ڈپرائیوڈ, کہ جو ڈپرائیوڈ لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پھر آپ کا حشر بھی ان جیسا ہوگا. بس ناری اب ابراہیم کا ذکر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ وہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں, عیسائی اور یہودی وہ بھی دعوے کر رہے تھے ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دعویٰ تھا ہی. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر ابراہیم کو دیکھے, ابراہیم کس مزاج کے آدمی تھے؟ وہ کس عقیدے کے حامل تھے؟ اس کا پریکٹس کیا تھا؟ اس کے اعمال کیا تھے؟ آپ لوگوں کا کیا تعلق رہا ابراہیم سے سوائے اس کے کہ آپ کا بلڈ وہ ہے جو ابراہیم کا بلڈ تھا, سوائے اس کے کہ جینیٹیکلی یو آر دی جنریشن آف ابراہیم علیہ السلام, بٹ ایز فار ایز آئیڈیالوجی اینڈ آؤٹ لک از کنسرنڈ یو ہیو نو اینی کنیکشن وتھ ابراہیم علیہ السلام والسلام. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ تاکید دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رشدہو عقل کامل, رشدہو ہدایت کامل, من قبلو اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ موسیٰ سے پہلے. من قبلو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ایک معنی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رشدہو اس کی رشد و ہدایت اور عقل کامل, من قبلو مل قبلو بلوغ سے پہلے. مل قبلو بلوغ سے پہلے, وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ موحد تھا, کیونکہ ہر پیغمبر وہ فطری توحید کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسج ملے بغیر غار حرا میں جایا کرتے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے اسے فطری نفرت تھی, شرک سے اسے فطری نفرت تھی. اس نے کہا کہ نہیں, اس کائنات کا خالق صرف ایک ہو سکتا ہے, اس کا مالک who is eligible and deserving to be worshipped, that will be only one Allah subhanahu wa ta'ala. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو پیغمبر فطری طور پر موحد ہوتا ہے, پیغمبر پر کبھی بھی گمراہی نہیں گزرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بار محلے کے نوجوانوں نے مجھے اٹھایا اور ایک میوزیکل کنسرٹ میں لے گئے. کہاں لے گئے؟ ایک میوزیکل کوئی پروگرام تھا, ارے مکہ تو اس کے بڑے دلدارہ تھے, تو وہاں لے گئے محلے کے نوجوان. جیسے ہی میں گیا تو میوزک شروع ہونے سے پہلے میرے اوپر نیند نے غلبہ کر دیا اور میں سویا, اور میوزک کا مجلس ختم ہو گیا, مجھے کوئی پتہ نہیں لگا. ساتھیوں نے جگایا, واپس چلتے ہیں. ساتھیوں نے جگایا, واپس چلتے ہیں. اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں لگا کیا کچھ ہو رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیے رکھا. ہر ایک پیغمبر کو اللہ کریم اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو بھی رول ماڈل, تو بھی رول ماڈل. تو مودودی صاحب جو غلطی کر چکے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعے میں, بڑے فاحش غلطی ہے, بڑی فاحش غلطی ہے جو مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر کی ہے. وہاں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, کہ ابراہیم کو ہم اپنی بادشاہیاں دکھا رہے تھے, تو جب رات آیا اور اس نے ستارہ دیکھ لیا, قَالَ هَذَا رَبِّي, اس نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا میں ڈوبنے والے خدا کو نہیں مانتا. فلما را القمر بازغا قال هذا ربي, جب چاند کو دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, اس نے کہا اگر میرے پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتے اب میں بھی گمراہ بن جاتا. فلما را الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اكبر, سورج نکلا اس نے کہا یہ میرا بڑا رب ہے. تو مودودی صاحب نے وہاں اپنی ٹانگ لگائی. اس نے لکھا ہے کہ ہر آدمی پر جب وہ حق کا طلبگار ہوتا ہے تو گمراہی کے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے, اور وہ گمراہی سے ہو کے آتا ہے. اٹ مینز کہ ابراہیم واز گمراہ ایٹ دی ٹائم, انا للہ و انا الیہ راجعون, جبکہ ہم وہاں تحقیق کر چکے تھے کہ ہذا ربی, اسے کہتے ہیں استفہام. کیا کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ مینز مناظرہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ. تو سوالیہ انداز میں اس سے پوچھتے ہیں, اچھا تو یہ ہے, قال ہذا ربی, یہ میرا رب, میرا ہاتھا رب بھی, یہی رب میرا, جس بیٹھے بیٹھ. تو جب ڈوبنے کا موقع آیا اس نے کہا رب دیٹ از گام, میں کہا چلے چھوڑے, چاند نکل آیا, یہ ہے. ابراہیم نے کہا ہاتھا رب بھی, یہ میرا رب, میں کہا ہاں, اس نے کہا بیٹھے بیٹھ. جب وہ ڈوب گیا چاند تو ابراہیم نے کہہ دیا اللہ ان لم یہدنی, اگر مودودی صاحب عربی لغت سے کما حق ہوں واقف ہوتے تو وہ کبھی اس گمراہی کا ارتکاب نہ کرتے. لئن لم یہدنی ربی, لم یہدنی اسے کہتے ہیں ماضی منفی. یہ کہتے ہیں ماضی منفی, اگر پہلے سے میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, تو وہ کب کے گمراہ ہو جاتا. لیکن پہلے سے میرے پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ شیخ سے پڑھنا ضروری ہے, ادر وائز ایسے گمراہی کا ارتکاب کرو گے خدا کرے معاف ہو جائے. جن لوگوں نے غیر دانستہ طور پر جنہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے غلطی کی, اللہ کریم معافی دے دے. تو یہ وجہ ہے نا کہ شیخ کے سامنے آدمی باقاعدہ نہ بیٹھے, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ صرف اپنا تحقیق لکھتا رہتا ہے, اس کو لمٹس معلوم نہیں ہوتے کہ سرکل کہاں ختم ہو جاتا ہے سرکل کہاں. کیونکہ شیخ کو تو سارے قرآن و سنت کے سارے متعلقات وہ ازبر ہوتے ہیں, تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ, شیخ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دیر از اے ڈیڈ اینڈ, ڈیڈ اینڈ سے آپ آگے نہ جائیں ورنہ گاڑی کا بھی بیڑا غرق اور آپ کا بھی گھیڑا غرق. کسی کے گھر چھڑ جاؤ گے اس میں بھی آپ کو سو کرنا ہوگا. سفیر کیا ہوگا ڈیڈ اینڈ سے آئیے, ہاں سو یہی ہوگا. تو دیر از اے ڈیڈ اینڈ ان دین آف اللہ سبحانہ و تعالی وچ از بیانڈ یور اپروچ, اینڈ یو مسٹ نو آل اباؤٹ دا عقائد. اس لیے ہم علم کلام پڑھتے ہیں کہ عقائد کی لمٹ ہمیں معلوم ہو جائے, کہ عقائد کو ڈسکس کریں گے کس لمٹ تک, تو وہاں اس لمٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس دیٹس اوکے لیٹس گو بیک, وہاں وہ چھوڑ دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں دوسرے ایشو پر, دوسرے ایشو لے لیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت, مِنْ قَبْلُ اس کے بلوغ سے پہلے. دوسرا معنی, تیسرا وَلَقَدْ آتَيْنَا, دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رُشْدَهُ, رُشْدُ ہدایت اور عقل کامل, مِنْ قَبْلُ نبوت سے پہلے, وَكُنَّا بِعَالِمِينَ اور ہم پہلے سے ابراہیم کو ٹھیک ٹھاک جاننے والے تھے. تو اگر ہم ابراہیم کو کہہ دے کہ فلاں زمانہ اس پر گمراہی کا گزر گیا, اٹ مینس کہ دیٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالی واز ان اویئر آف کہ وٹ ٹائپ آف پرسن ابراہیم از, جبکہ اللہ نے ہدو کنہ بھی عالمی, ہم پہلے سے ابراہیم کو ٹھیک ٹھاک جاننے والے تھے. اذ قال لابیہ وقومہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے, ما ہذہ التماثیل التی, علماء دیوبند کا یہ کمال ہوتا ہے ان کا اپنا بزرگ بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے فوراً مینشن کر جاتے ہیں. میں تو اپنے شیخ کو بھی نہیں چھوڑتا, میں کہہ دیتا ہوں میرے شیخ نے جواہر کے اندر یہاں بات لکھی ہے, دیٹ از تفرد, یہ اس کی اپنی تحقیق ہے, انوکھی تحقیق, وی ڈونٹ فالو ہم. جو ہر قرآن اس کی مسلم تفسیر ہے علماء دیوبند کے نزدیک, لیکن ہم کہتے ہیں نو, وی ول ناٹ فالو ہم, دیٹ از ہز اون پوائنٹ آف ویو, اینڈ دیٹ از وی کال اٹ تفرد. تفرد مین پرسنل پوائنٹ آف ویو, یہ اس کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, اٹ ہیز نو اینی کنیکشن ٹو مسلم عقائد, نو اینی کنیکشن ود مسلم عقائد. اذ قال لابیہ وقومہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ اور اپنے قوم سے, ما ھذہ التماثیل التی انتم لا عاکفون, ما ھذہ التماثیل. ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم کا, لیکن پتہ نہیں جو ملتا میں یہاں رکھا ہوا ہے کہ گھر لے گئے ہیں, آپ دیکھیں تو, لیکن ہر ایک آدمی اس کے لیے ٹائم لمٹ ہم سے لے لیتے, آج لے رہا ہوں ہفتے بعد لے آؤں گا پھر دوسرے کو دیں گے, کیونکہ ایک ہی نسخہ ہے. اذ قال لابیہ وقومہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے اپنے قوم سے, ما ھذہ التماثیل التی, اور میرے گھر میں ایک وہ گلاس والا جو ٹیبل پڑا ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے, وہ بڑا پیارا ٹیبل ہے, وہ اسٹڈی کے لیے بڑا بہترین ہے, دیکھ لیا آپ نے, وہ میرا ڈائننگ ٹیبل تھا لیکن وہ بڑا بہترین چیز, میں آج سفید میں کہہ رہا تھا کہ چلو لے آئیں, لیکن وہ بڑا بھاری ہے, گرتا تو نہیں, ہاں وہ تو گرتا نہیں, ٹھیک ہے. اذ قال لابیہ وقومہ, تو وہ ٹیبل اگر کسی کو چاہیے تو لے چلیں. اذ قال لابیہ وقومہ, جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ سے اپنے قوم سے, ما ھذہ التماثیل, تماثیل یہ تمثال کا جمع ہے, کس چیز کا جمع ہے؟ تمثال. قرآن کریم کے اندر دو لفظ آتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں تماثیل اور دوسرے کو کہتے ہیں اسنام, تماثیل اور اسنام, اور یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں, یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں. ادر وائز سنم, یہ جب آپ ٹریس کرتے ہیں کسی مین یعنی کسی فوٹو کو ٹریس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سنم, کیا کہتے ہیں اسے؟ سنم. اور تمثال کہتے ہیں کہ میٹیریل اسٹرکچر سے کسی چیز کو بنایا جائے, جس طرح اسٹیچو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تمثال, لیکن کبھی قرآن کریم تمثال استعمال کرتا ہے سنم کے لیے اور سنم استعمال کرتا ہے تمثال کے لیے, کیونکہ دونوں کلمات آپس میں انٹرچینجبل ہیں. تو ابراہیم کے قوم میں دو قسم کے معبود ہوا کرتے تھے, کچھ ایسے ہوتے تھے کہ دیوار پر یا کسی کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر وہ کسی بزرگ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے ٹریس کرنا, اس کو کوئی خاص لفظ بولتے ہیں جو پولیس والے بنا دیتے ہیں سکیچ, تو وہ سکیچ نکال دیتے اور اس سکیچ کو وہ کر دیتے ہیں پوجا کرتے تھے, اس کو کہتے ہیں تمثال, اور سنم اس کو کہتے ہیں سنم, اور کچھ سٹیچو بنا دیتے پتھر سے یا سلور سے یا گوڑ سے, اس کو کہتے ہیں تمثال. ما ھذہ التماثیل التی, یہ تماثیل اور یہ بت کیا ہے, انتم لہا عاکفون, جو آپ لوگ اس کے اعتکاف کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. قالو, اس کی ذرا بایوگرافی بایو ڈیٹا ریزومے, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کی ریزومے کچھ ہے, کچھ بایوگرافی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, اس کی کوئی ہسٹری, یہ کیا ہے؟ ما ھذہ التماثیل مینس وہ ان سے مانگ رہا تھا اس کی ذرا تفصیل بتائیں کہ کہاں سے آئے, کیسے آئے, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس اتھارٹی سے کر رہے ہیں. ما ھذہ التماثیل انتم لا عاکفون, اب ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب تو ہوتا نہیں, بس اس نے آسانی سے کام ختم کر دیا, ہمارے باپ دادے بھی ایسا کرتے تھے, ان لوگ گندے کام کرتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی تو ثبوت نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تبھی تو قرآن کریم سے کہا جائے, کہتا ہے لو کان آباؤم لا یقتلون شیئا ولا یفعلون, شیخ کو غصہ آتا کہ اگر فور فادر ڈنکی بھی تھے اور گدھے تھے تو آپ گدھے کو بھی فالو کریں گے, وہ گدھے پن کی حرکات کرتے تھے آپ نے پھر بھی اس کو فالو کرنا ہے. قالوا وجدنا آباءنا, انہوں نے کہہ دیا ہم نے پا لیا تھا آباءنا اپنے فور فادر, لہا عابدین, کہ ان تماثیل کے عبادت کرنے والے تھے. قال ابراہیم نے کہہ دیا, لقد کنتم انتم وآباؤکم, تحقیق آپ اور آپ کے فور فادر سارے, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی کے مرتکب ہو چکے ہیں. قالوا, انہوں نے کہا اچھا ہماری یہ گمراہی ہے, آپ کے پاس کوئی حق والی بات ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ لا چکے ہمارے پاس کوئی حق بات، ام انت من اللاعبین، یا آپ ویسے ٹانگ اڑاتے ہیں، یعنی آپ ویسے ہمیں کنڈم کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی پروگرام ہے، یعنی جب ہمارے والے کنڈم کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اس سے اچھا ہونا چاہیے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھو گے اچھا تو پھر صحیح کیا اس نے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ابراہیم نے اپنے کہہ دیا کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ کے فور فادرز بھی غلط کر رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا پھر صحیح کیا ہے، آپ ہمیں بتائے جیتنا بالحق، آپ کچھ صحیح لا چکے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ ویسے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، لاحق کا معنی ڈرامہ بازی، آپ ویسے ڈرامہ بازی، بعض اوقات کسی آدمی کو یہ کل مالی خلیا ہوتا ہے لوگوں پر اعتراض کرنا یہ غلط ہے، لیکن اگر وہ آدمی اسے کاؤنٹر کر دے اچھا تو پھر صحیح کیا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کسی کیا ہے، تمہیں کچھ پتا؟ تو انہوں نے بین دا سیم سینس ابراہیم سے سوال کیا اچھا یہ غلط ہے، انہوں نے کہا ہاں آپ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ کے فور فادر بھی غلط کر رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا پھر صحیح کیا ہے، آپ کچھ لائے ہیں، ہم انت من اللاعبین، یا آپ ایسے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں آپ؟ قال ابراہیم نے کہا نہیں بھائی میں ڈرامہ باز کوئی توڑا ہوں، قال پر رب کو رب السماوات والارض، آپ سارے لوگوں کا رب وہ رب ہے جو مالک آسمانوں کا اور زمین کا، الذی واللہ تعالی فطرہن، جس نے پیدا کر دیا ہے زمین و آسمان سب کو، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اسی چیز کا ماننے والا ہوں، شاید کا ماننا ماننے والا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس چیز کو ماننے والا ہوں کہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ تعالی، مشکلات کا ازالہ کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ تعالی، مقاصد کی مقصد برآری کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ تعالی سے، حاجت روائی کس سے مانگی جائے گی؟ بچہ مانگا جائے گا کس سے؟ اللہ تعالی سے، بیماری میں شفا مانگی جائے گی کس سے؟ اللہ تعالی سے، نیک و بد میں سپورٹ ہونے یا نہ ہونے کا مانگا جائے گا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، جب رب کہا جاتا ہے تو یہ سارے ایٹریبیوٹس مراد ہوتے ہیں، جب رب کہا جاتا ہے تو یہ سارے ایٹریبیوٹس مراد ہوتے ہیں کہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کیا ڈپو ہولڈر بنا دیے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا ذمہ وار ہے اور یہ فلاں چیز کا ہے اور یہ فلاں چیز کا ہے، پنجاب میں بابے ہوتے ہیں قبروں کے اندر، کوئی بخار کا ذمہ دار ہوتا ہے، کہتے ہیں تیسرے کی بخار کا ذمہ وار ہے، تیسرے کی بخار جانتے ہیں؟ یعنی دو دن نہیں ہوتے تیسرے دن کوئی بخار چل جاتا ہے، وہ نمبر والا، یہ کہتے ہیں تیسرے کے بخار کا ذمہ دار ہے، تو وہاں پہ لوگ دھاگے لے کر ان کی جاڑیوں کے ہردے کے سفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ، جیسا کہ وہ خانہ کعبہ ہے اور وہ طواف کر رہا ہے، صحیح، اور اس نے تیسرے کے بخار کی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے کہ اب وہاں سے کوئی پچکاری لگائیں گے اور بخار چلائے، کہتے ہیں یہ پورے پنسیوں کا ذمہ وار ہے، یہ پوری پنسی نکل جاتے ہیں تو اس کی مٹی لگا لگا کے اس پر، پتہ نہیں وہی مولانا حالی والی بات ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور گرے قبر پر مارے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہ ہے، مانو کہ یہ سارے کام جائز ہیں، تبھی تو قرآن نے کہ ما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ شرک کر چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے ایمان کے زوال کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کب کا چلا گیا ہے، ایمان کب کا چلا گیا ہے، کیونکہ جس وقت آپ نے اللہ والی صفت مخلوق کے گلے میں ڈال دی ایمان چلا گیا، کیونکہ ایمان اور شرک یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دن اور رات دونوں ایک جمع ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور سے، روشنی اور تاریخی ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ روشنی آ گئی تاریخی چلی گئی، جب آپ روشنی کو آف کر دیں گے تاریخی آ جائے گی، ایٹ دا سیم مومنٹ یو کین ناٹ سے دیٹ ہیئر ان دا مسجد روشنی نے تاریخی کو اتار دیا، نو، ان اسپیسیفک پوائنٹ دیر ول بی ایدر اونلی روشنی اور تاریخی، کیونکہ اسے کہتے ہیں کیا اسے ڈین کیا کہتے ہیں اپوزٹس، تو اپوزٹس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اجتماع الضدین محال، منطق اور لاجک کا ایک قاعدہ اجتماع الضدین محال، اجتماع ایگزسٹنس آف ٹو ضدین اینڈ اپوزٹس ایٹ ون پوائنٹ دیٹ از امپاسبل، یہ ہمارے نازک کا ایک مسئلہ ہے، اس پر ہمارے بہت سارے مسائل بیس کرتے ہیں، اجتماع الضدین محال، اجتماع الضدین ایگزسٹنس آف ٹو اپوزٹس ایٹ ون سنگل پوائنٹ دیٹ از امپاسبل، اس کا کوئی تصور نہیں، بات میں آ گئی؟ تین سال قال پر رب کو رب السماوات والارض الذي فطرهن، اور علامہ نے کہہ دیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی. اب بت کیا ہے؟ یہ جو ہم نے مخلوق کے بنا دی ہیں. بت صرف اس کو تو نہیں کہتے، بت کا معنی جو اللہ کے علاوہ اللہ کے صفات کا حامل بنا دیا جائے تو اسے بت کہتے ہیں، چاہے کسی بزرگ کا قبر ہی کیوں نہ. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بناؤ کہ لوگ اس کی عبادت اور پوجا شروع کریں. کیونکہ حضور پاک کو پتا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے اولیاء کے قبروں کے ساتھ کیا حشر کر دیا، ان کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا. اولیاء کے قبروں پہ آ کر، پیغمبروں کے قبر پہ آ کر سجدہ ریز ہو کے ان سے مراد مانگ مانگ کے ان سے. تو حضور علیہ السلام نے دعا پڑی کیا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. تو آپ قریب بھی جائیں، وزارت الدعوت والارشاد وہاں تو وزارت الدعوت والے کڑے رہتے ہیں، وہ پولیس والا آپ کو اٹھا کر وہاں پھینک دے گا کہ آپ کیا شرک کا ارتکاب کریں، کیا کرتے ہیں اس کے بعد. قریب یہ لوگ ٹچ کرتے ہیں جنگل، وہ نہیں توڑتے. یہ حاجی تقی اللہ بلا تفر، هذا شرک، حرام حرام حرام، هذا شرک حرام. جو عالم ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ حرم صاحب هذا القبر، یہ قبر میں جو پڑا ہوا ہے اس نے اسے حرام قرار دیا ہے. آپ اس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ولا تستحی منہ، آپ کو حیا نہیں آتی اس سے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ اس نے حرام کر دیا ہے اور آپ اس چیز کو کر رہے ہیں جو وہ حرام کہتے ہیں. صحیح. تو عقیدت اور محبت شریعت میں اکتنا لمٹ سکتی ہے. شیخ مرحوم نے فرمایا، کہتے ہیں ہماری عقیدت ہے اور ہماری محبت ہے. کیا ہے عقیدت اور تو شیخ مرحوم نے بڑی پیار سے ایک بات بتائی، چودھری صاحب سنیں. فرمایا کہ محبت کے اپنے حدود ہوتے ہیں. محبت آدمی کو بیوی سی بھی ہوتی ہے اور والدہ سے بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اگر بیوی والی محبت کا مظاہرہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ کرے اور والدہ والی محبت بیوی کو دے دے تو کیا حشر ہو جائے گا؟ اس نے لمٹس کراس کر دیا. حالانکہ ہے تو محبت، یہاں بھی محبت ہے اور وہاں بھی محبت، لیکن یہاں شہوانی محبت ہے اور وہاں عقلی محبت ہے. تو اگر عقلی محبت وہاں سے اٹھا کے یہاں لایا جائے، اپنی بیوی کو ماں جیسا کنسیڈر کی جائے، شی ول بیکم حرام فار یو. جیسے کہتے ہیں مسئلہ الزہار، کیا کہتے ہیں مسئلہ الزہار، وہ حرام ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر آپ نے کفارہ دینا پڑتا ہے، آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے. آگے آ رہا ہے سورہ مجادلہ میں. صحیح. اور اگر بیوی والی محبت، شہوانی محبت آدمی اپنی والدہ کو، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. تو شیخ نے فرمایا کیوں، محبت تو دونوں ہیں، لیکن آپ نے نہ جگہ کا پہچان کیا اور نہ اس کے لمٹس آپ نے محدود کر دیے. تو فرمایا شریعت میں لمٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے. حضور ہے حضرت عیسائی جو کافر ہو گئے، یہ محبت میں یا نفرت میں؟ محبت میں. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑا بنایا، خدا کا بیٹا ہے. کسی نے کہا خدا کا شیڈو ہے، اور کسی نے کہا کہ ہی از خدا ہمسیلف، ہی ٹرانسفارم اینڈ ہی بیکیم خدا. تو اللہ کریم نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو حضور علیہ السلام نے تبھی کہہ دیا کہ لا تترونی کما اطرات الیہود والنصارہ، میرے ساتھ اس عقیدت اور محبت کا اظہار نہ کرو جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کر دیا، ان کو خدا بنایا. ان کو کیا بنایا؟ اس لیے حضور علیہ السلام قدم قدم پر اس چیز کو رکواتے رہتے، قدم قدم پر اس چیز کو رکوا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، عربوں کے ایک وڈیرے کے سامنے ان کے حاری سجدہ ریز ہو جائے تھے. تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ جی تعظیم کا اگر یہ مفہوم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑی بزرگوار شخصیت تو کوئی دوسری نہیں ہے، تو ہمیں بھی اجازت دے دیں ہم آپ کی یہ تعظیم بجا لائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لا امرت النساء یسجدن لازواجهن، اگر میرے مشن میں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی، میں بیویوں کو حکم دے دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کیا کریں. حضور نے فرمایا میرے مشن میں کوئی گنجائش نہیں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا، انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر میں آئے، انصار کے گھر میں ولیمہ ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ ولیمہ جانتے ہیں، فلم صاحب کی شادی ہوئی تھی، ولیمہ کر دیا تھا کہ نہیں کیا؟ اچھا اگر نہیں تو پھر یاد کرو، ابھی کر دو، ہم آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں. ولیمہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چھوٹی بچیاں وہ تبلا بجا رہی تھی، تمبورین، تو وہ تمبورین بجا رہی تھی اور اس کے ساتھ کوئی سنگ سانگ گا رہی تھی. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے، ہمارے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جب بچیاں وہاں ولیمہ پہ یا شادی پر وہ تبلے مدے بجاتی ہیں، تو جو آدمی آ جاتا ہے تو اپنے شعر میں اس کو بھی انکلوڈ کر دیتا ہے. مثلا چودھری صاحب آ گئے تو وہ فوراً اس کا نام لے کر وہ کہتے ہیں چودھری صاحب آئے ہیں دیر ساری خوشیاں لائے ہیں, تو چودھری صاحب کو خوشی ہو جاتی ہے, وہ $10 کا ایک نوٹ وہاں پھینک دیتا ہے. دونوں کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ستائش. کیا کہتے ہیں؟ ستائش. اچھا یہ چودھری صاحب آ جائیں تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں, کوئی تیسا آ جائے تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو شعر میں انکلوڈ کر دیا اور کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ہمیں اللہ نے ایسے پیغمبر سے نوازا ہے جسے مستقبل کا بھی پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام فوراً بچیوں کے پاس آ گیا, اس نے کہا قولی ما کنت تقولین قبل ذلک, وہ بات کرتے رہے جو اس سے پہلے کرتے رہے, فانی لا اعلم الغیب, مجھے پتا نہیں ایک منٹ بعد کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اصلاح کی اصلاح کا انداز, کہ حضور نے کتنے پیار سے ایٹ دا مومنٹ ان کو سمجھایا, کیونکہ سمجھانا ہوگا آپ نے ایٹ دا مومنٹ. اگر ایٹ دا مومنٹ آپ نے سمجھایا بعد میں اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں چوری صاحب تو فینا نبیجن کیا لو حضور السلام نے فرمایا ولا اعلم الغیب, مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا غیب کا, ان سین تھنگز کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا جب تک اللہ مجھے کوئی اسپیسیفک چیز نہ بتا رہے. تو فرمائیے یہ نہ کہیں, آگے جو آپ بات کر رہے تھے تو آپ وہ کریں. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين, اور میں اس چیز کو ماننے والا ہوں. تو آگے واقعہ تفصیل آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحابه اجمعين, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بار پھر آپ لوگوں کو واپس لے چلتے ہیں سورہ انبیاء کے ابتدا پر, ایک دوسرے بیان کے حوالے سے ہم نے سورہ الانبیاء کے 6 حصے بنا دیے ہیں. تو پہلے والا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک, اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں, ایک تخویف, ان کو ڈرایا گیا کہ قیامت قریب ہے, اور دوسرا شکوہ کہ یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اس کو خواب آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اپنے تئیں بناتے رہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ بہت بہترین شعر کہتا رہتا ہے. تو یہ شکایات ہیں جو اللہ کریم ان سے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ چیلنج اور جواب ان شکایات کا یا ان اعتراضات کا. تو یہ سلسلہ چلتا ہے آیت نمبر 15 تک. اس حصے میں 4 چیزیں ہیں, ایک تخویف, ایک شکوہ, ضمناً دعوے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے, اور چوتھی بات سوال کا جواب. انہوں نے اعتراض کر دیا, پیغمبر انسان نہیں ہوا کرتا, تو اللہ کریم نے جواب دے دیا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے. دوسرا حصہ ما خلقنا السماء, اس میں دلیل عقلی کا تذکرہ ہے. دیکھیے ذرا اپنے عقل کو اپلائی کر دیں, اللہ نے جو کائنات کا نظام سنوارا ہے یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے. تیسرا حصہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اس میں جواب اور سوال ہو رہا ہے, انہیں زجر کیا جا رہا ہے. زجر مین آدمی کو ایسی بات کہنا کہ اسے جھنجھوڑا جائے, اور ساتھ ساتھ ان کی تخویف کی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے. چوتھا حصہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، وہاں سے دلائل نقلی کا ایک سلسلہ شروع ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا ابراہیم کا واقعہ کہ وہ اصل الانبیاء تھے، حضرت ابراہیم وہ انبیاء کے گرینڈ فادر تھے، دین کے حوالے سے اسے جڑ تسلیم کیا جاتا ہے، سارے آسمانی دینوں کے قائلین ابراہیم پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ابو تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا بدبختو ذرا ابراہیم کے مشن اور کردار دونوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کا کتنا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ باقی انبیاء کا تذکرہ ہے، اور ان سارے قصوں کا خلاصہ ایک ہی جملے میں ذکر کیا گیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ سارے لوگ صالح عقیدوں صالح اعمال اور سارے اخلاق کے لیے سرگرم عمل تھے، ان میں سے کسی کا نہ عقیدہ گندا تھا نہ عمل گندا تھا نہ اخلاقیات گندا تھے، ان ھذی امتکم امتا واحدہ، وہاں سے خلاصہ شروع ہے سورت کا، کیونکہ دیکھیے یہ سارے انبیاء یہ ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی امت سے ان کا تعلق ہے، اور پھر ان سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ فعلاً تم مسلمون، بات تو صحیح ثابت ہو گئی تو کیا آپ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں؟ آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان، ہم نے دے دیا تھا موسیٰ اور ہارون کو فرقان، یہ لفظ فرقان اس کا ماخذ اور مصدر ہے فرق، اور فرق مینز ڈیفرنشیٹ کرنا، سپریٹ کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا، کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے جو سسٹم دے دیا تھا وہ سسٹم وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر رہا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، تاکہ دے دیا تھا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الْفُرْقَانَ فرقان، یعنی وہ سسٹم جو حق و باطل کو علیحدہ کر رہا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وَضِيَاءً، اور وہ نظام ایک مکمل روشنی تھی ہدایت کی، وہ ذکر، اور وہ وزڈم یا ریمائنڈر تھا، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، اب متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، جب اس کو دیکھتے نہیں، جب اس کو دیکھتے، ہم اللہ کو دیکھتے نہیں، تنہائی میں بھی جرم نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، گیدرنگ میں آدمی جرم نہیں کرتا، گیدرنگ کی وجہ سے، لوگوں کے نظروں کی وجہ سے، تنہائی میں آدمی کوئی کرائم یا سن نہیں کرتا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہی ہے ایمان کا تقاضا، الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، جب اسے دیکھتے نہیں، ان انسین سچویشن، انسین دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پرسن کنسرن، ناٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، کیوں اللہ کے حوالے تو کوئی چیز انسین ہوتی نہیں، اگر آدمی تاریخ کارون میں بھی ہو، اللہ کریم فرماتے حدیث میں آیا ہے انہ لیسمع دبیب النملہ السودا فی اللیلۃ الظلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ تاریک رات میں چھوٹے سے کالی چونٹی کی پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا رہتا ہے، یعنی اللہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چھوٹی سی چونٹی کو دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھنا پھر بھی کوئی ویزیبلٹی تو ہے، وہ چونٹی کا کت میٹیریل سٹرکچر تو ہے، چاہے اتنا تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس چونٹی کی پاؤں کی آہٹ کتنی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جملہ کہہ دیا کہ انہ لیسمع دبیب النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلمہ، رات کی تاریکی میں کالے چوٹے چونٹی کی پاؤں کی آہٹ کو سننے والا ہے میرا خدا، عظیم آگے، الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب انسین طور پر، وہم من الساعه، اور وہ اس خاص گھنٹے سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. ساعه قیامت کو اللہ کریم قرآن کریم کے اندر بار بار ساعه ساعه ساعه ساعه کہہ دیتے ہیں. اور ساعه لغت عربی میں کہتے ہیں گھنٹے کو، کس کو کہتے ہیں؟ گھنٹے کو. یا ساعه کہتے ہیں مومنٹ کو. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، وہ اسی خاص مومنٹ سے بہت ڈرتے ہیں. اور وہ خاص مومنٹ مین قیامت، مین قیامت. ان ہی الا زجرۃ واحدہ، اللہ کریم نے فرمایا وہ ایک ثانیہ ہے. قیامت کا آنا یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کرتا رہے گا. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی بلڈنگ کو ڈیمالش کرنا ہے، صحیح، پہلے آپ نے سٹی والوں سے رابطہ کرنا ہوگا، سٹی والے چیک کریں گے، پھر آپ کو اجازت دے دیں گے آپ ڈیمالش کر سکتے ہیں. پھر ڈیمالش کرنے کے لیے آپ نے کرین کا انتظام کرنا ہوگا، صحیح، پھر قریب کے دوسرے بلڈنگز کو پروٹیکشن کر دینا ہوگا، بہت سارے معاملات کرنے ہوں گے تبھی آپ ڈیمالش کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا دنیا کو ڈیمالش کرنے کے لیے میں نے کوئی ارینجمنٹ تھوڑے کرنے ہیں. ان ہی الا ذکرۃ واحدۃ، دیٹ از جسٹ اے سیکنڈ، دیٹ از جسٹ سیکنڈ. اور دوسری جگہ فرمایا کلم ہند بالبصر، اللہ کریم نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح آنکھ کی جھپک. کلم ہند بالبصر، جس طرح آنکھ کی جھپک. ایک صورت میں کہہ دیا، ایک صورت میں اللہ کریم زجرہ واحدہ، دوسرے میں کہہ دیا کلم ہند بصر جس طرح آنکھ کی جھپک. آنکھ کی جھپک میں پوری کی پوری دنیا ختم، اور آنکھ کی جھپک میں پوری کی پوری دنیا اور سارے انسان. سبحان اللہ، فیضا ہم بالساحرہ، اللہ کریم نے فرمایا ان ہی الا زجرہ واحدہ فیضا ہم بالساحرہ. میں ذرا آپ کو لے چلوں، آپ نکالے سورہ نحل، آیت نمبر 77. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب السَّمَاوَاتِ، سارے مغیبات کا علم، انسین چیزوں کا علم، چاہے آسمانوں کے اندر ہے، والارض، یا زمین کے اندر ہے. وما امر الساعه، اور نہیں ہے معاملہ اس خاص مومنٹ کا قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر آنکھ کی جھپک. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کی جھپک تو میں آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اور کسی چیز کی تمیز نہیں آئے گی اگر میں کہوں. جب ہم جلدی کسی ایونٹ کے جلدی واقع ہونے کے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آنکھ کی جھپک میں وہ کر گیا. کس میں کر گیا؟ ہم لنکا فائل، آنکھ کی جھپک میں وہ کر گیا. تو اللہ کریم فرماتے کہ میرے ہاں آنکھ کی جھپک والی چیز بھی ہی یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو اس نے پیچھے فرمایا او ہو اقرب، اس سے بھی زیادہ تھوڑے وقت، او ہوا اقرب، او ہوا اقرب. لیکن عام انسانوں کو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ مائکرو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہ مائکرو ٹیکنالوجی کا زمانہ، اس لیے وہاں پہ مائکرو کی جو مثال دی جاتی تو کس چیز سے؟ آنکھ کی جھپک سے، بلنک آف آئی. تو اللہ کریم نے کہہ دیا بلنک آف آئی، لیکن فرمایا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بلنک آف آئی کہہ دیا، ادروائز او ہوا اقرب، اس سے بھی جلدی آ جائے گا. اور آپ ذرا سورہ القمر پہ چلے جائیں، اس میں پارا آیت نمبر 46 دیکھیں. بل الساعه موعدهم، وہ خاص مومنٹ یا خاص گھنٹہ وہ قیامت. 46 الساعه موعدهم، بلکہ وہ خاص مومنٹ انہی کے لیے مقرر کردہ ٹائم ہے. والساعه، اور خاص مومنٹ ہے کیا؟ اللہ کریم فرماتے ادھا, کیا کہتے ہیں ادھا, یہ ادھا سپرلیٹیو ڈگری ہے داہیا کا, ادھا سپرلیٹیو ڈگری ہے داہیا کا, اور داہیا ایسے ٹریجڈی کو کہتے ہیں, ایسے ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ خاص مومنٹ ہے کہ ایسی چیز اوسان خطا ہو جائے گی. والساعت ادھا, اور وہ خاص مومنٹ ادھا وہ اوسان خطا کرنے والی چیز ہے, وامرو اور بہت زیادہ تلخ اور کڑوی چیز ہے. ان المجرمین, تاکہ ایک مجرم لوگ فی ضلال و سعور, فی ضلال, ضلال مانا دیکھیں مجھے, ایک آدمی کو دفعہ 144 میں گرفتار کر لیا گیا تھا, اس دن اخبار میں تھا, اخبار میں تھا, وہ جو ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں, ویلفیئر اداروں نے اس کو کہیں کراچی کسی جیل سے نکالا, اس کو 3 سال اس طرح گزر گئے, کیونکہ اس کو کیس کو پش کرنے والا کوئی تھا نہیں, جبکہ زیادہ سے زیادہ تو 2 مہینے کی جیل ہو جاتی, وہ 3 سال مفت میں گزار گیا, 3 سال مفت میں. اس کا معنی یہ کہ اسے جیل میں ڈالا گیا, گیا گزرا, جیل میں ڈالا گیا, یہ اس کی فائل ہی گم ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجرموں کو جب میں جہنم میں ڈالوں گا تو فی ضلال, ان کے فائل کو گم کر دوں گا بس. اللہ کریم نے فرمایا فی ضلال, ان کو گم کیا جائے گا, گم ان اے سینس کہ ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا, کون ہے, کہاں ہے, کس کونے میں پڑے ہوئے, کب نکلیں گے, بھائی نکلنے کا کوئی تصور نہیں, ہم نے اس کے فائل کا بڑا غرق کر دیا ہے, ہاں ویلفیئر والے بھی نہیں وہاں. اللہ کریم نے کیا عجیب لفظ کہہ دیا کہ مجرمین, مجرم لوگ جو ہوتے ہیں فی ضلال, وہ گئے گزرے ہو جائیں گے, گئے گزرے ان اے سینس کوئی ان کا پوچھنے والا ہوگا نہیں, ان کا فائل ہی نہیں ہوگا, کیونکہ جس کورٹ میں فائل پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے اس کورٹ نے ان کے فائل کا بڑا غرق کر دیا ہے کہ بھائی پینکو اس فائل کو, فائل والوں سمیت جہنم میں پینکو. بات زندہ گئی, المجرمین, تاکہ ایک مجرم لوگ فی ضلال, وہ گئے گزرے ہوں گے, وہ سعور, سعور یہ جمع ہے سعیر کا, سعور جمع ہے سعیر کا, اور سعیر کا سادہ اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں بٹی, آگ کی بٹی, کیا تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آگ کی بٹی میں نہیں ہوں گے, آگ کی بٹھیوں میں ہوں گے, پلورل استعمال کر دیا, آگ کی بٹی میں نہیں ہوں گے, آگ کی بٹیوں میں ہوں گے. یوم یسبون فی النار, جس دن انہیں یسبون فی النار ڈریگ کیا جائے گا آگ کے اندر. اللہ کریم نے فرمایا کہ پینکا بھی نہیں جائے گا, پینکنے کا معنی تو یہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کر نیند, وہاں تو پینکا جائے گا, اور پھر وہاں جہنم والے جو داروغے ہوتے ہیں وہ پاؤں میں زنجیر ڈال کر وہاں گھسیٹتے رہیں گے. یسبون کا معنی گھسیٹا رہنا, یوم یسبون چترول کیا جائے گا وہاں, بارک وہ کراچی کی پولیس ہے, ہاں ہاں, یوم یسبون فی النار, اس دن جن کو یسبون گسیٹا جائے گا, فی النار جہنم کے اندر, علی وجوہم اوندے منہ گسیٹا جائے گا. اب دیکھیے اللہ جو تصورات دے دیتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ کہتا جہنم میں ڈالا جائے گا, بس ٹھیک ہے ڈالا جائے گا, ڈالا جائے گا. وہ ایوب خان کے دور میں ہمارے مولانا سید گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو جب ایوب خان نے علی قوانین رائج کر دیے اگینسٹ شریعہ, اگینسٹ شریعہ, تو جنرل کے خلاف تو کوئی بولنے والا, تو مولانا گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا احتجاجی جلوس نکالا نوشہرہ کے اندر, انہوں نے نوشہرہ چوک پہ وہ کہہ رہا تھا مسکاندار لیتا تھا کہ میرا پروردگار پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ پاکستانی جنرل جس نے میرے قانون کو چیلنج کر دیا ہے اس کو اس کے کانوں سے ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو, تو فرشتے اس مرتد کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. وام صحیح, کیس ہو گیا مولانا کے خلاف, مولانا کے خلاف کیس ہو گیا, پیشی ہو گئی عدالت میں, عدالت میں تو وہ جو سارے لوگ حکومت کے کارندے وہ جو گواہی دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے جی جنرل صاحب کی توہین ہو چکی ہے, جو مولانا نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ غام کرے گا وہ غام, اس سے جنا صاحب کی توہین ہو گئی. تو مولانا صاحب نے کہہ دیا اچھا تو غلام پہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے, غلام نہیں کرے گا آرام سے ڈالے گا جہنم میں. کہ کوئی غلام نہیں ہوگا آرام سے ڈالے گا جہنم میں. مولانا نے کہہ دیا کہ اٹ مینس کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا حشر وہی ہوگا. صحیح, آپ کو اعتراض صرف ایک چیز پر ہے کہ یہ غلام نہیں کرے گا. تو اس نے کہا نہیں جی غلام نہیں کرے گا آرام سے پھینک دے گا. اللہ کریم نے فرمایا جہنم پھر انہیں گسیٹا جائے گا, اور اس طرح بھی نہیں اونڈے منہ اس طرح گسیٹا جائے, یہاں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. جب اونڈے منہ یہاں سے یہ ہڈی ٹوٹ گئی, یہاں پہ آنکھ وہ نکل گئی, یہاں پہ دانت اس کا بیڑا غرق ہو گیا, ہونٹ ان کا بیڑا غرق ہو گیا, چیخ ان کا بیڑا غرق ہو گیا, تو یہ وہ تصور اللہ پیش کر رہا ہے کہ کیا تزلیل ہوگی اہل نار کی, جہنم کی کیا رسوائی ہوگی جہنم کے اندر. اللہ بچائے رکھے. یوم یصحبون فی النار, جس دن انہیں گسیٹا جائے گا جہنم کے اندر, علی وجوہم اونڈے منہ, ذوقوا, انہیں کہا جائے گا ذوقو چکھ لو, ذوقو چکھ لو مس سقر, دوزخ کا ٹچ. مس کا معنی ٹچ ہے, لیکن جب ذائقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ذوقو مس سقر, اب آپ جہنم کے ذائقے چکھتے رہیے. تو اٹ مینس کہ ایوری مومنٹ آف آزاد ان جہنم it will be different than the previous one. کہ پہلے منٹ میں جو عذاب کا مزہ تھا اس سے اگلے منٹ والا عذاب والا مزہ کچھ اور ہوگا, تو اس لیے اس سے بھی اچھا ہوگا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ذوقوا مس سقر, ہر منٹ آپ کو نئی لذت دیتی رہے گی یہ عذاب. جہنم کا آگ ایک نیا نیا مزہ دیتا رہے گا, اللہ بچائے رکھے. کل شیل خلقناہ بقدر, تحقیق ہم پیدا کر چکے ہر ایک چیز کو بے قدر. قدر کا معنی قدر کا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی کوئی چیز مرض وجود میں آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, نہ کل شین خلق نہ ہو بے قدر, ہم نے پورے کنٹرول اور پلاننگ کے ساتھ ایک چیز کو پیدا کر دیا ہے. دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل کریشن نہیں ہے. انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر, ہم اس کے کنٹرولر ہیں اور ایک کنٹرول کے تحت اس کو پیدا کر چکے ہیں. ایک معنی, اور دوسرا معنی کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر, تحقیق ہر چیز کو ہم پیدا کر چکے بقدر, اور وہ پیدا کرنے کے بعد بھی ہمارے کنٹرول میں ہے, انکلوڈنگ ابو جہل, ہی از ایون ناٹ آؤٹ آف کنٹرول. جب ہم چاہیں گے تو ان کا بیڑا غرق کر دیں گے میدان بدر میں. سارے مکہ کہتے ہیں کہ محمد کا خدا ہمیں پکڑتا کیوں نہیں, اٹ مینس کہ ہم محمد کے خدا سے بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اللہ کریم نے جواب دے دی, نہ کل شین خلقنا, یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں اور بے قدر. اور اس کا یہ معنی نہیں, اس کا یہ معنی نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے اس پیک سے آپ نے ٹوتھ پیسٹ والی دوائی نکالی تو واپس ڈالنے کی کا کوئی تصور پھر ہو نہیں سکتا. نہیں, میرے لیے یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول قسم کی چیزیں نہیں. میں جس مخلوق کو جس وقت چاہوں اس وقت پکڑ لوں. یہ دوسرا ترجمہ. اور تیسرا ترجمہ کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر, تحقیق ہم پیدا کر چکے ہر ایک چیز کو بقدر, ایک خاص اندازے کے ساتھ. ایک خاص انداز یعنی یہ معنی نہیں کہ کوئی چیز ہم سے اوور فلو ہو چکی ہے. اللہ کریم نے فرمایا دنیا کا نظام ہمیں خاص لمٹ اور خاص پیمانے کے اساس پر, وہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ثم جعلنا فی کل شیء موزون, ہم نے پھر اس کائنات میں ساری چیزوں کو بیلنس کی بنیاد پر پیدا کر دیا. اگر تھوڑی سی چیز امبیلنس ہو گئی پھر دنیا رہ نہیں سکتی. آسمانوں کا نظام تھوڑا سا امبیلنس, سپیس کا نظام تھوڑا سا امبیلنس, زمین کا نظام تھوڑا سا امبیلنس, پہاڑوں کا نظام تھوڑا سا امبیلنس, اوشنز کا نظام تھوڑا سا. کبھی کبھار اللہ کریم ایک ادنا سا کرشمہ لانینو یا لانینا کا دکھا دیتا ہے, دکھا تو سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کنٹرول ہوتی ہے فوراً اسے کنٹرول کر دیتا ہے.

فقد جاکم، یہ لو لو یہ پہنچ گیا، بشیر و نذیر، یہی ہے بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا، اور آپ پھر بھی بٹکے ہوئے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اللہ کریم ان کی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیغمبر اپنے زمانے کے یہود سے آپ کی شکوے شکایات کر رہے ہیں، یہ جب موسیٰ کے پار تھے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ کیا گیا، وہ تو ان کا عزیز تھا، اپنا کزن تھا ان کا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، یا قوم او میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی مہربانی جو آپ پہ کر چکے ہیں، کیسی مہربانی، اذ جعل فیکم انبیاء، ہسٹری تو آپ کے مائنڈ میں ہے جو میں نے بتا دی تھی، تاریخ یہ یہود کی میں نے بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہتیں دی ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے چلڈرن 80 سال تک مصر میں حکومت کرتے رہے، 80 سال تک مصر میں حکومت، لیکن جب لوگ بھٹک گئے اللہ والے دین سے تو ان کو سیادت تو ملی تھی دین کی وجہ سے، otherwise they were not Egyptian, they were Palestinian or they were Syrian, Palestine at that time it was part of Syria, so they were Syrian, لیکن Egyptian نے کیوں قبول کیا تھا، دین کی وجہ سے، حالانکہ colonial power کوئی بھی قبول نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے تھے ہم سے بہتر ہیں، ہمیں عدل کا نظام دے چکے ہیں، they are well, we will follow them. لیکن جب وہ 80 سال بعد اس کے بچے بھٹک گئے تو تین نے بغاوت کر دی، انہوں نے بغاوت، اور فرعونیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو فرعونیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، جب کالونیل پاور پر جب وہ مظلوم قوت کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تو پھر بڑا غرق کر دیتے ہیں، اور پھر انتقام کی آگ تو اتنی تیز ہوتی ہے، وہ ان کے بچوں کو کیوں ہلاک کرتا رہا کہ ان کو پلنے پولنے نہ دے، ریڈ انڈین کی طرح، ادر وائز یہ پھر اٹھ کے حکومت پر قبضہ کر دیں گے، کہ ریڈ انڈین کی طرح، ریڈ انڈین کوئی پلنے پولنے دیتے چھوٹی سر دیتے کیوں، اس لیے کہ اگر وہ پلے پولے دے ول کلیم دیٹ وی آر دا اوریجنل انہیبیٹنٹس، ہم نے کہہ دیا کہ پھر کہ ان کو اپنی تاریخ نہ سوچ جائے، تو اس نے کہا قتل عام شروع کر دو، کوئی بچہ زندہ نہ رہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی مہربانی جو آپ کے اوپر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، کیوں، اس لیے جعل فیکم انبیاء، آ کے بنا دیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر انبیاء، آپ کو نبی بھی آپ کے قبیلے کا اپنا بھائی بھجوایا، کوئی اجنبی آدمی نہیں لایا، آپ کا اپنا کزن، یہ موسیٰ ہے، وہ ہارون ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان، سارے آپ کے عزیز تھے. اذ جعل فیکم انبیاء، اس لیے کہ مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے فیکم آپ کے اندر انبیاء، پیغمبر، و جعلکم ملوکا، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملوکن، بادشاہ، نبی بھی آپ کے قبیلے سے اور آپ کے بادشاہ بھی آپ کے قبیلے سے، یہ تالوت کون تھا، آپ کا کزن تھا، تالوت کون تھا، اس کے بعد داؤد کون تھا، آپ کا کزن تھا، سلیمان کون تھے، آپ کے کزن تھے، پیغمبری بھی آپ کے اندر، دینی رہبری اور دنیاوی رہبری، حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین، اور دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز، لم یوت، جسے نہیں دیا آپ سے پہلے احد من العالمین، مخلوقات میں سے کسی قوم کو، اس طرح، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اچھا اب ارض مقدس یہ یروشلم ہے، کون سی یروشلم، یہ فلسطین والا علاقہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ انہیں شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل کروائیں، اور وہاں پہ فینقی ہیں، فلسطین ہیں، امالکہ ہیں، بہت سارے اقوام ہیں جو اپنے اپنے حکومتیں وہاں بنا چکے ہیں، تو انہیں کہہ دیں کہ ان کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگا تاکہ اپنی مادری زمین واپس لے لیں، اپنی مادری قدری زمین وہ ان سے واپس لے لیں. تو سب سے پہلے شروع کر دے یہ سیرین سائٹ سے، کہاں سے، سیرین سائٹ سے، وہاں سے شروع کر دے، وہاں پہ ہمارے کائٹس ہیں، تو ہمارے کائٹ سے شروع کر دے، ہمارے کائٹس بڑے تنومند قسم کے، پہلوان قسم کے لوگ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو نمائندہ بنا کر شام بھجوایا، اور ان سے کہہ دیا کہ آپ وہاں کے جو جو جو جو زراعتی حیثیت ہے وہاں کی, ایگریکلچر لینڈ ہے شام سیریا, تو اسی کے حوالے سے آپ یہاں قوم کے سامنے رپورٹ پیش کریں تاکہ یہ ذرا انسپائر ہو جائیں کہ وہ ہماری زمین تو سونا اگلتی ہے, ہم کیوں نہیں لیتے. کیونکہ آدمی اور پھر اس زمانے میں اور پھر آج کے زمانے میں لوگ اکنامکس کے لیے دوڑتے رہتے ہیں. کس کے لیے دوڑتے رہتے ہیں؟ سب دین پر بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے. پیٹ کے لیے دین پر بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, فائنانشل مسئلے سے اور اپنے عقیدے سے. لیکن جب فائنانشل پرابلم اور عقیدے کا ٹکر پیدا ہو جاتا ہے تو عقیدے کو شکست ہو جاتی ہے. عقیدے کو شکست آدمی دین چھوڑ کر پیسے جیب میں ڈال دیتا ہے, ادر وائز دین ایسا کہہ دیتا ہے کہ یہ کام حرام ہے, وہ کرتا رہتا ہے تو نہیں کرتا. یعنی اٹ مینس کہ وہ عقیدے کو فالو نہیں کر رہا. اگر وہ اللہ کو فالو کر رہا ہے تو کیوں خیانت کر رہا ہے؟ کیوں فراڈ کر رہا ہے؟ کیوں دھوکہ کر رہا ہے؟ کیوں کسی کے حق مار رہا ہے؟ کیوں کسی کے گلے پر پاؤں رکھ رہا ہے؟ کیوں کسی کو دبا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدے کو فالو نہیں کر رہا. تو فائنانشل مسئلہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے فائنانشل رب کو ٹچ کر دیا کہ وہ زمین وہ سونا اگلتی ہے جو آپ کی زمین ہے, وہ زمین سونا اگلتی ہے جو آپ کی زمین ہے. لیکن وہ لوگ جو گئے اور واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی زمین تو واقعی اس لیے, لیکن لوگ تو جنگ ہی جنگ, پٹھانوں کی طرف اگر جنگ کے ان کا کوئی دوسرا کام ہے نہیں, بس افغانوں کی طرف جنگ ہی جنگ کرتے ہیں. تو وہاں داخل ہونا یہ تو دل گردے کی بات. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا, خدا کے بندو حکمت عملی کا تقاضا ہے, جب جنرل پبلک میٹنگ ہوگی, جنرل باڈی کی میٹنگ ہوگی, تو جنرل باڈی کی میٹنگ میں آپ نے اس چیز کو نہیں بیان کرنا, یہ بیان کرنا کہ وہاں پہ جی گنے کے باغات ہیں اور گندم ایسا ہے اور مکئی ایسے ہیں اور فروٹس ہیں اور زیتون ہے اور بس جی کیا کہیں, ایک جنت ہے لیکن ہم سے چھینی گئی اور اسے واپس لینا ہے. ادروائز موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کئی سو سالوں تک یہ بدبخت لوگ یہ فرعونیوں کے زیر تسلط رہ کر غلامی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, اور اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ لوگ جنجو ہیں تو انہیں ٹس سے مس نہیں ہونا, انہیں ٹس سے مس, کیونکہ غلام قوم پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. ان میں دو آدمیوں نے تو وفائے عہد کر دیا لیکن دس آدمیوں نے بیان میں خیانت کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہمارے پیغمبر بھی عجیب آدمی ہیں, ان کے ایک آدمی کے ہم 20 لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, اتنے پہلوان لوگ ہیں اور اتنے جنجو ہیں, اور یہ ہمیں وہاں لے جانا چاہتا ہے, کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا, ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي, او میری قوم داخل ہو جائے آپ اس سیکرڈ سرزمین میں, اس پاک سرزمین میں, التی وہ سرزمین, کتب اللہ لکم, کتب اللہ لکم, جو لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہ داخل ہوں گے ضرور, پھر آپ پر فرض کر دیا ہے. کتب اللہ لکم مین اب ذرا حرکت کر دیں, پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ داخل ہوں گے, لیکن حرکت آپ نے کرنی ہوگی. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور الٹے پاؤں نہ پیریں, نہ موڑیں الٹے پاؤں, نہ موڑیں, فتنقلبوا خاسرین, ورنہ ہو جائیں گے آپ لوزر فار ایور. قالوا, اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا, انہوں نے کہہ دیا, یا موسیٰ, او موسیٰ, ان فیہا قوما جبارینا, ان میں ایک قوم ہے بڑی تھنومند اور پالوان اور جنگجو قسم کی, ان فیہا, اس زمین میں قوما, وہ قوم امالکہ, کیا امالکہ, جبارینا, جو جنگجو اور طاقتور ہیں, وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا, اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں, حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, بلکہ یہ کہ وہ لوگ پہلے نکل جائیں, وہ ہمارے لیے پہلے نکل جائیں تو پھر ہم بعد میں داخل ہوں گے. آپ ریکویسٹ کریں انہیں کہ اگر وہ نکلے تو پھر ہم آ جائیں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, بلکہ یہ کہ وہ نکل جائیں, فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, اگر وہ نکلتے ہیں اس زمین سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو پھر ہم تیار ہیں داخل ہونے کے لیے, پھر دیکھیں گے آپ کے کیسے دور لگائیں گے وہاں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ, کہہ دیا دو آدمیوں نے, ایک کا نام ہے یوشع بن نون اور دوسرے کا نام ہے حضرت کالب, یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنا دیے گئے, انہوں نے وعدے کا ایفا کر دیا اور موسیٰ نے جو حکم دے دیا تھا اسے فالو کر دیا. فالو کر اور لوگوں کو وہ انسپائر کرتے رہے کہ بھائی آپ ویسے ڈر رہے ہیں, ویسے ڈر رہے ہیں, بس ہمارے جانے کی دے ہے, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہاں حکومت ہماری ہوگی, لیکن آپ ذرا ہمت تو کریں. تو یہ دو لوگ یہ کمیٹڈ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے ساتھ, اللہ نے بعد میں ان دونوں کو نبی بنا دیا. یوسف ابن نون, حضرت شعیب کے پاس اس کا قبر ہے اردن میں. قال رجلان من الذین, آپ ایسا کریں آپ لوگ ذرا پیسے جمع کر دیں تاکہ یہ جو ارض الانبیاء ہے اس کا ایک چکر لگائیں. ہاں فلسطین تو نہیں جا سکتے, ہاں تو فلسطین کے اس حصے میں جہاں پہ یاسر رفات ہیں تو وہاں سے شروع کریں گے, اور جارڈن اور عراق اور ایجپٹ اور یہ سارے شام, یہ سارے علاقے انبیاء کے ہیں. قال رجلان من الذین, کہہ دیا رجلان دو آدمیوں نے, من الذین ان لوگوں سے, یخافونا جو ڈر رہے تھے, یخافونا جو ڈر رہے تھے, کن سے؟ ان اس قوم سے. وہ بارہ کے بارہ لوگ ڈر رہے تھے لیکن ان میں سے دو جن پر اللہ نے مہربانی کر دی تھی. قال رجلان من الذین, کہہ دیا دو آدمیوں نے, من الذین ان لوگوں میں سے, یخافونا جو ڈرتے رہے امال قائد سے, انعم اللہ علیہما, انعام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, مہربانی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر جو انہیں ثابت قدمی دے دی. اور پاورفل دشمن کے مقابلے میں اگر آدمی کو ثابت قدمی نصیب ہو تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ اس کو تائید دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تائید دے رہا ہے. انعم اللہ علیہما, انعام کر دیا ہے, انعام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ان دونوں نے ادخلوا علیہم البابا, کہ آپ داخل ہو جائیں اس قوم پر البابا شہر کے دروازے کی طرف سے, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, جب بھی آپ داخل ہوں گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو آپ ہی غلبہ پانے والے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن آپ اتنی ہمت تو کریں, آپ اتنی دروازے سے داخل تو ہوں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, جب آپ داخل ہوں گے اس شہر میں, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو آپ لوگ ہی غلبہ پانے والے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اچھا انہوں نے کہہ دیا عجیب بات ہے, وہ اتنی جنگجو اور طاقتور قوم ہیں, ہم غلبہ پانے والے ہیں. اب ان کا عقیدہ نہیں بن رہا تھا, عقیدہ نہیں بن, اور عقیدہ بنتا ہے خبر پہ کہ نظر پہ؟ خبر پہ, نظر پہ نہیں. عقیدہ بنتا ہے خبر پہ, نظر پہ یقین بنتا ہے. نظر پہ کیا بنتا ہے؟ نظر پہ بیس کرتا ہے یقین, اور خبر پہ بیس کرتا ہے عقیدہ. آدمی یقین کی بنیاد پہ نہیں لڑ سکتا, ہاں عقیدے کی بنیاد پہ لڑتا ہے آدمی, ہاں عقیدے کی بنیاد پہ لڑتا ہے. اب روس کیوں نہیں لڑ سکا؟ کیونکہ ان کی عقیدے والی بات گڑبڑ ہو گئی, کمیونزم پر ان کا اعتقاد ڈاواڈول ہو گیا. ادر وائز مشاہدے کی دنیا میں تو آج بھی ان کے پاس اتنی سائنٹیفک قوت ہے کہ ان بدبختوں کو بے بیڑا غرق کر سکتے ہیں. آج بھی ان کے پاس اتنی مصیبت ہے جو دھیرے دھیرے انہیں دے رہے ہیں کہ یہ بھی لے لیں, لیکن وہ چرنوبل پلانٹ کو ایسا کر دیں, اسی بھی لے لیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ قوت تو ہے ان کے پاس, لیکن کمیونزم پر ان کا عقیدہ وہ گڑبڑ ہو گیا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور بقرہ میں ہم نے کہہ دیا تھا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور خاص اللہ تعالیٰ پر, فَتَوَكَّلُوا, اعتماد اور بھروسہ کرتے جائیے, اِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں. تو مومنوں کے لیے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اللہ پہ اعتماد کے. قَالُوا يَا مُوسَى, اب ان دونوں نے جتنی بھی اپنے خون پسینے کو ایک کر کے ان کو تقریریں کر دی اور بیانات کر دی اور خصوصی گشت بھی کروا دیے, رفیق صاحب کی طرح خصوصی گشت بھی کروا دیا ایک ایک کے گھر جا کر کہ بھائی خدا کے لیے داخل ہونے کی دیر ہے, اگر ہم داخل ہو گئے تو بس وہ دنیا ہے ہماری. انہوں نے کہا بھائی کیسے, وہ اتنی جنگجو قوم ہے, اتنے طاقتور ہیں. انہوں نے کہا بھائی خدا پہ اعتماد کرو, ہم تو مومن ہیں, آپ مومن ہیں, تو مومن نے خدا پہ اعتماد کرنا ہے. انہوں نے واضح ہاتھ اٹھا دیا موسیٰ کو. قالو, ان لوگوں نے کہہ دیا یا موسیٰ, او موسیٰ, انا لن ندخلا, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے سیریا میں, ما دامو فیہا, تا آ وقت کے یہ قوم وہاں موجود رہے. اور آپ نے خامخواہ یہ بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے داخل ہونا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو خدا کا حکم ہے, مجھے تو خدا کا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر واقعی آپ کا یہ عزم ہے تو فذهب انت, وربک، جائیے آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا بڑا بھائی ہارون. رب مین آپ کا مربی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پیار و محبت سے پالتے رہے کون؟ ہارون. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیے آپ، أَنْتَ آپ، وَرَبُّكَ اور آپ کے بڑے بھائی، فَقَاتِلَا اور دونوں وہاں قتال کر دیں، فائٹ کر دیں. اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو ہم پیچھے آ جائیں گے. تو آپ کامیاب ہوں گے ہاں چوہیل صاحب تو پھر ہم پہنچ جائیں گے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ بزدلی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب موقع ہوتا ہے تو آدمی نظر نہیں آتا، آدمی ہاں نظر نہیں آتا، بعد میں کہہ رہے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ، کیونکہ اب آپ نے میدان مار لیا، ہمیں بھی ساتھ شریک کیجیے. کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، رب او میرے پروردگار، انی لام لکو، تاکیق میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنے آپ کی، و اخی، اور اپنے بھائی کی، بس میرے، ہم تو دو ہیں، ہم تو دو ہیں، آپ کا حکم ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو جا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مرتے ہیں یا ہم مرتے ہیں. قال رب، اے میرے پروردگار، اور اسے کہتے ہیں پیغمبر کا عقیدہ، کہ اور اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مقابلے میں کتنے لوگ ہیں، ہزار ہیں، دس ہزار ہیں، ایک لاکھ ہیں، دس، جتنے بھی، ہر پیغمبر جب قوم میں انہوں نے سستی دیکھی، انہوں نے کہہ دی، خود دیا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں جاتے میں تنہا جاؤں گا، تو تمام صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالوور جیسے نہیں کہ آپ سے کہہ دے کہ فضا بنتا ربک فقاتلا، آپ حکم دیں گے ہم سر کٹوائیں گے. قال ربی انی لا املک الا نفسی، میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، تو فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور اس بدماش قوم کے درمیان، مجھے تو چٹکارا دے اس بدماش قوم سے، یہ کیا بدماشوں بدماش میرے پلے پڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا کہ ان بدبختوں کا کیا کرو، یہ تو بیوقوف ہیں، بدماش ہیں، فاسق ہیں، بات ان کے ذہن میں آتی نہیں، تو کہہ دیا کہ جی ہمارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے ان سے، ہمیں حکم دے کے بس چھوڑو ان کو، یہ باہر میں چلے جائیں. ففرق بیننا، فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور اس بدماش قوم کے درمیان. قالا، اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ سے تو نہیں کہوں گا کہ انہیں چھوڑ دیں، لیکن میں ایک فیصلہ کروا دیا. قالا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا، یہ زمین، مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ میں نے ریسٹرکٹڈ اور پروہیبیٹڈ ایریا قرار دیا ان کے لیے، یہ نہیں داخل ہوں گے. اربعین سنتاً، 40 سال تک ان کو سزا ہے، 40 سال تک ہی نہیں داخل ہو سکیں گے اپنی سرزمین میں، اپنا بے سرزمین میں 40 سال تک ہی نہیں داخل ہو سکیں گے. یتیہون فی الارض، یتیہون فی الارض، یہ متحیر رہیں گے، ہاں اسٹانشنگ کیفیت میں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یتیہون، یہ حیران اور دہشت زدہ رہیں گے، فی الارض، زمین میں، کون سی زمین میں؟ سارا ایسے نام ہے کہاں. فلا تاسا علی القوم، ان کو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، لیکن پھر بھی آپ کا دل تو پیغمبر والا دل ہے، کیا ہے؟ پیغمبر کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، لیکن فوراً جلدی وہ اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، پھر قوم پہ تپ آ جاتا ہے، خدا اللہ نے معاف کر دے. تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ نے غصے کا اظہار کر دیا، جی ہاں میں نے کر دیا، تو میں نے اس زمین کو ان کے لیے 40 سال تک حرام قرار دیا، یہ نہیں جا سکیں گے، یہ سارا سینا میں بھٹکتے رہیں گے، سارا سینا میں بھٹکتے رہیں گے، اب وہاں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، سارا میں رہ رہ کے، ہاں سارا میں رہ رہ کے کوچیوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے، نجان کس جیسی زندگی، کوچیانو ہوں دے، کوچیوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے، خانہ بدوشوں جیسی زندگی، ہاں جپسیز، جپسیز جیسی زندگی گزار، نومیڈز میں ان کے جو اصل لفظ ہے وہ نومیڈ ہے، نومیڈز کی زندگی گزارتے رہیں گے، جپسی ایک علیحدہ چیز ہے، نومیڈ کی زندگی، کیونکہ ہمارے کوچیز جو ہیں ان کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے پٹھانوں میں سب سے زوراور قوم ہے، ہمارے پٹھانوں میں سب سے معزز ترین قوم وہی ہے، ان کے ساتھ ہم بھی نہیں لڑتے، یہ بھی نہیں لڑتے ان سے، ہاں فلا تا دیتے ہم یری گی، یہ بھی ڈرتے ہیں ان سے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین، فلا تاسا آپ غمجن نہ ہو غمگین نہ ہو جائیں علی القوم الفاسقین اس بدماش قوم پر. اچھا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ فائٹ سے انکار کر دیتے ہیں اپنے ڈیو رائٹس کے لیے, اس کے لیے ڈیو رائٹس کے لیے, اپنی سرزمین کو لینے کے لیے, اپنی عزت اور ناموس کو ریگین کرنے کے لیے, تو میں انہیں اس طرح ذلیل کر دیتا ہوں کہ سرائے سینہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے, سرائے سینہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے, جہاں آپ کو اپنے ڈیو رائٹ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہو وہاں آپ پہ ڈیفینس واجب ہو جاتا ہے. وہاں آپ پہ اگر ڈیفینس آپ نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہیں, آپ میجر سن کر رہے ہیں, آپ میجر سن اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اپنا ڈیفنس نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون دمہ فہو شہید, آپ کے لائف کو خطرہ تھا, آپ نے اپنے ڈیفنس کے لیے لڑائی شروع کر دی, اگر آپ نے آدمی کو مارا he has assaulted you, he is invader, okay, he has gone to hellfire, اور اگر آپ مر گئے تو you will go to paradise, کیونکہ آپ اپنے لائف کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, آپ اپنی پراپرٹی اور اگر آپ کے عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ نے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوگا اپنی عزت کو, اور اس عزت بچانے میں آپ مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضہ فہو شہید, جو اپنے عزت کو بچاتے بچاتے مر گیا اسے شہید کا اجر ملے گا, ومن قتل دون مالہ فہو شہید, جس کی حلال کی کمائی ہے وہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے لڑتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر گیا تو وہ شہید کا, اب اگر انڈیویجل یہ کام نہ کرے وہ گناہگار ہے, اور پھر قوم بحیثیت مجموعی اپنے کو پروٹیکٹ نہ کرے تو پھر وہ گناہگار ہے, پھر وہ انڈیویجل پروٹیکٹ نہ کرے اسے سزا بھگتنی پڑے گی, قوم اپنے کو پروٹیکٹ نہ کرے ان کو سزا بھگتنی پڑے گی, ان کو سزا بھگتنی, اور یہ چند منٹوں کی بات ہوتی ہے. ایک شاعر نے ایک عجیب شعر کہہ دیا ہے, اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اچھا کہہ دیا ہے کہ اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, چند لمحوں کی خطاؤں سے جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن وہ غلام بنتے جاتے ہیں, وہ غلام بنتے جاتے ہیں. برطانیوں کو وہاں ہم نے ہندوستان میں ایک شہر میں ایک کوٹھی دے دی کہ آج ٹھیک ہے آپ آ جائیں جی, فارن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, فارن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, فارن انویسٹر چلے گئے, بس چند دیر کی خطا تھی, 200 سال تک ہمارے اوپر مسلط رہے, اور کتنی قربانی ہمیں دینی پڑی, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, لاکھوں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ان کی عزتیں لوٹ لی گئی, کتنی قربانی دے دی, یہ لمحوں کی خطا تھی صدیوں نے سزا پائی, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے, اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے قوم نے اپنے کو ڈیفینڈ نہ کیا سزا ملتی رہی اور وہ غلام بنتے رہے, سزا ملتی رہی اور وہ ذلیل ہوتے رہے, انڈیویجول نے اپنا ڈیفینس نہ کیا قتل ہو گیا, انڈیویجول نے اپنا ڈیفینس نہ کیا, دو ہی ہیڈ آل دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف, لیکن اس میں حابیل نے اپنے کو پروٹیکٹ نہ کیا, نتیجے وہ مر گیا. تو یہ واقعہ بھی اسی کے ساتھ تائید کر رہا ہے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم, آپ پڑھا دیجئے ان کے لیے ان کے لیے نبا ابن آدم, قصہ دو بیٹوں آدم کے دو بیٹوں کا, بالحق یقینی قصہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی میں تمثیل نہیں دے رہا, یہ کوئی ڈرامہ نہیں جو میں ڈرامے کا سین دکھا رہا ہوں, ڈراپ سین نہیں ہو رہا ڈرامے کا, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یقینی واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ہوا تھا, دا واقعہ وچ واز ایگزسٹڈ. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم, اور آپ پڑھ لیجئے ان کو نَبَأَ ابْنِ آدَم, آدم کے دو بیٹوں کا قصہ, بالحق کے جو یقین قصہ ہے، اس قربا قربانا جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما قبول کیا گیا ایک میں سے، ولم یتقبل من الاخر اور قبول نہ کیا گیا دوسرے سے، قال لاقتلنک تو ایک کو جلسی ہو گئی، ایک کو جلسی ہو گئی، تو اس نے کہہ دیا میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میں آپ کو قتل کر دوں گا، کیونکہ آدم کے بعد آپ کیوں پیغمبر بنیں گے، سو پرائیورٹی آپ کے پاس کیوں آئے گی؟ قال لاقتلنک اس نے کہہ دیا لاقتلنک قسم بخدا میں آپ کو قتل کروں گا، قال اب اس مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، قال انما یتقبل اللہ، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلے سے بات نہیں چلتی، مسئلے سے بات وہاں گسلے سے بات چلتی ہے، ہمارے ہاں ایک اصطلاح کہ یہ مسئلے کا وقت نہیں گسلے کا وقت ہے، کہ مکہ مارے ہیں، یہ مسئلے کا وقت نہیں، ہاں دیکھیے گسلے کا وقت ہے، تو گسلے کے وقت آتے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرنا، گسلہ بیان کرنا ہے، ہم تو بہت سارے مسئلے گسلے سے حل کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ رحم فرمائے سے بغیرت ملک میں رہتے ہیں کہ ہمیں بھی بغیرت بنا دیا، کیونکہ ڈکشنری میں غیرت ہے نہیں، کہ غیرت کے لیے اگر آپ کو کوئی لفظ معلوم ہے انگریزی میں تو مجھے بتائیں، ہے کوئی نہیں، یہ چیز جاتے نہیں، قال لاقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين اس نے کہہ دیا انما بات یہ يتقبل الله کے قبول کر دیتا ہے اللہ تعالی قربانی من المتقين متقی لوگوں سے لئن بسط الی یدک اگر آپ آگے بڑھائیں مجھے اپنے ہاتھ قتل کرنے کے لیے ما انا بباسط یدی الی کا میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ آپ کو لاقتلک کے آپ کو قتل کر دوں انی اخاف اللہ رب العالمین تحقیق میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو سارے مخلوقات کا رب ہے، اللہ کریم نے فرمائی یہ عجیب ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ڈر کا تقاضا تو یہی ہے کہ جہاں وہ امن چاہتا ہے وہاں امن اپنائے، جہاں وہ جنگ چاہتا ہے تو وہاں جنگ اپنائے، آپ جنگ کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں امن چاہتے ہیں، آپ جنگ کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں بھی امن چاہتے ہیں، انی اریدو ان تبو ابھی اسمی میں ارادہ کرتا ہوں ان تبو ابھی اسمی کہ آپ اپنے ذمے لے لیں میرا گناہ بھی و اسمی کا اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار اور ہو جائیں آپ دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا، فتوعت له نفسه قتل اخیہ، اب لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، اب اس آدمی پر اس بات کے اس تقریر کی کیا اثر، مولوی صاحب نے جو بڑی تقریر کی اس کے سامنے کتنی اچھی تقریر کی، کتنی اگر اس کا کوئی ضمیر صالح ہوتا تو وہ فوراً رک جاتا، واقعی بھائی یہ آدمی تو شریف آدمی نہیں لڑنا چاہیے، اللہ کریم نے فرمایا حد تک اس شرافت کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی شرافت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا، فتوعت له نفسه قتل اخیہ، فتو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ان جنحوا للسلم فجنح لها، یہ نہیں کہا کہ آپ اس پروسیس آگے کر دیں، وہ ان جنحوا للسلم اگر نان مسلم آپ کو پیس آگے لے آتے ہیں فجنح لها تو پھر آپ کمپلائی وتھ کریں، صحیح، اور فرمایا وہ اما تخافن من قوم خیانتا، پیچھے آ رہا ہے سورہ توبہ میں، اگر پیس اکال آپ کے درمیان ہو چکا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ قوم خیانت کر دے گی، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ آپ پہ چھڑ دوڑے، فنبز الیہم علی سوا، آگے سے پہنگ دے کہ بھائی ہمیں یہ انفارمیشن یہ آپ کا ریکارڈ ہے، کوئی ریکارڈ میں کارڈ نہیں، کوئی امن معاہدہ نہیں، دیکھیں قرآن کریم کے کلیئر کٹ احکام، ہم نے قرآن کے ایک ایک آیت کے اوپر من و مٹھی ڈال دی ہے، تبھی تو پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ بھائی امن کے وقت امن اور جنگ کے وقت جنگ، ہم جنگ کے وقت بھی امن کی بات کرتے ہیں بجلی کی وجہ سے، فتوعت له نفسه قتل اخیہ، حالانکہ جو لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ لوگ کبھی امن کی بات نہیں کرتے، وہ تو جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ بم بم بم، وہ تو کوئی ان کو تو کوئی دوسری بات آتی ہی نہیں سوائے بم کی، کہ انہیں مارو اور انہیں بھی مارو اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر مارو اور اگر نکال دیا پھر انسپیکٹر کو تو پھر مارو صحیح. اگر وہ کہتے کہ بھائی ہمیں کچھ ریٹرن دے دیں, کچھ ریٹرن دے دیں کہ ہم کب تک ویلڈ ہوں گے, نہیں بس وربلی بات, صحیح. اور نہیں مانتے تو مارو. یہ کوئی انسانیت تو نہیں, کیوں چھوڑی ساری انسانیت ہے, لیکن کیا کریں, مسلمان کیا ہو چکے ہیں. اللہ رحم فرمائے. وَقَتْلَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ, مزین کر دیا, اچھا بنا دیا اس آدمی کے لیے, نفسہ اس کے گندے ضمیر میں, قتل آخی اپنے سگے بھائی کا خون, مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا اس کے لیے, کس نے, نفسہ اس کے گندے ضمیر میں, گناونے ضمیر میں, قتل آخی اپنے سگے بھائی کا قتل کرنا, فقتلہ تو قتل کر دیا اسے, فاصبح من الخاسرین اور ہو گیا وہ لوزر میں سے, بہت بڑا لوزر بن گیا, because he is the first one who murdered a human being, the founder ہے قتل کا, قابل the founder ہے قتل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک انسان جتنے انسانوں کو قتل کرتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا. وقتلہ کیونکہ فاؤنڈیشن اس نے رکھی ہے, فتوعت لہو نفسہ قتل آخیہ, فتوعت لہو ہاں خوبصورت بنا دیا اس آدمی کے لیے, نفسہ اس کے گناونے ضمیر نے, قتل آخیہ اپنے بھائی کا خون ناحق کرنا, فقتلہ قتل کر دیا اسے, فاصبح من الخاسرین وہ ہو گیا من الخاسرین لوزر میں سے, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, فبعث اللہ غرابا, اب وہی ہی بائی تھا, وہی ہی قاتل تھا, اور وہی ہی اس کا وارث تھا, اور اسی ہی دفنانا تھا, لیکن اسے طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ, کیا کریں. اب وہ بائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس میں ورم بھی آ رہا ہے کہ کیا کریں اس کے ساتھ. تو دو پرندے آ گئے, پرندے آ گئے اور دو پرندے وہ آپس میں لڑ پڑے, تو ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے ایک قبر بنا دی اور اسے اس میں ڈال دی اور پیچھے بچی ڈال دی. اس نے فوراً آئیڈیا پک کر لیا, فباس اللہ غرابن, بجوا دیا اللہ تعالیٰ نے کوا, یبحث فی الارض, جو اپنا چونچ اور پنجے مار رہے تھے, فی الارض زمین میں, لیوریہ تاکہ اسے دکھا دے, کیف یواری سوت آخی, کہ کس طرح وہ یواری, کیف یواری کس طرح وہ یواری چھپائے گا, سوت آخی اپنے بھائی کی لاش کو, سو امانا لاش, جسد خاکی. قالا اس نے کہہ دیا, یا ویلتا اے کاش, اعجزتو آیا میں عاجز ہو چکا ہوں, ان اکون مثل ھذا الغراب کے ہو جاؤں اس کوے کی مانند, فاواریا اور چھپا دو میں سوعتا جسد خاکی اخی اپنے بھائی کی, اصبح من النادمین من اجل ذلک. اب یہ دیکھیے, فاصبح من الخاسرین, وہ قاتل یوزر ہو گیا, قاتل کیا ہو گیا, اور دوسرا فاصبح من النادمین, نادمین کا معنی وہ ناکام ہو گیا, پشیمانی کرنے والا means ناکام, فاصبح اور مقتول ہو گیا من النادمین ناکام, کیوں, من اجل ذالک, اسی وجہ سے کہ ڈیفنس نہیں کر رہا تھا, اسی وجہ سے کہ اپنے ڈیفنس نہیں کر رہا تھا, من اجل ذالک, وہ اسی وجہ سے شکست کھا گیا کہ وہ اپنا ڈیفنس نہیں, اس لیے مر گیا. سے کتبنا على بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا, کتبنا على بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا ہے بنی, ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جس نے بھی قتل کر دیا کسی انسان کو بغیر بدلے کسی انسان کے, او فساد فی الارض, یا بغیر کسی فساد کے زمین میں, کس فساد کیا ہوتا, یا مرتد ہو گیا, یہ ایک فساد ہے, یا زنا بعد الاحسان کر دیا, یا حکومت کے خلاف, اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی, ریبیلین ہو گیا, ریبیلین, یہ ہے فساد فی الارض. انہو من قتل نفسا بغیر نفس کہ جس نے بھی قتل کر دیا نفسا ایک انسان کو بغیر نفس بغیر بدلے کسی دوسرے انسان کے او فساد فی الارض یا بغیر فساد پیدا کرنے کے زمین میں کوئی فساد اس نے نہیں کیا تھا without just any just cause and just reason آپ نے کسی انسان کو قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو وہ بال اور گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جس طرح قتل کر چکے ہو سارے انسانیت کی اس طرح کیونکہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کا قتل انسانی اس کے قانون میں بھی کہتے ہیں وائلیشن آف رائٹ ان رم وائلیشن آف رائٹ ان رم ناٹ وائلیشن آف رائٹ ان پرسنیم وائلیشن آف رائٹ ان پرسنیم اس چیز کو دیکھیے اگر میں نے آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر دیا آپ کے پیسے میں نے دبا دیے دیٹ از وائلیشن آف رائٹ ان پرسنیم دیٹ از اے کرائم اگینسٹ این انڈیویجل دیٹ از اے کرائم اگینسٹ وائی ٹو کل اور ٹو مرڈر اے ہیومن بینگ دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دا سوسائٹی دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی سوسائٹی دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی سوسائٹی اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی میں نے قبضہ کر لیا آپ کو کورٹ میں جانا ہوگا آپ کو کورٹ میں جانا ہوگا کوئی حکومت سو موٹو ایکشن آپ کی پراپرٹی کے لیے نہیں لیتا لیکن کسی انسان کی ڈیڈ باڈی وہاں ملی گئی تو گورنمنٹ کیا کرتی پوری دنیا کی وہ انکوائری شروع کر دی تھی بیکاز دیٹ از وائلیشن آف رائٹ ان رم ناٹ دیٹ از ا کرائم اگینسٹ دی گورنمنٹ دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی سوسائٹی دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی کمیونٹی تو اس لیے اللہ کریم نے بھی یہی تصور دے دیا یہاں سے انہوں نے پک کر دیا کہ فقان نما قتل الناس جميعا یہ ہے کرائم اگینسٹ دی انسانیہ دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی ہیومنٹی اینڈ دی ہیومن بینگ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور جس نے زندہ کر دیا ایک انسانی نفس کو تو انسانی نفس کو کس طرح زندہ کرے گا مختلف تصورات مفسرین نے دے دیے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے زندہ کر دیا اور زندہ رکھ دیا ہاں ایک انسانی نفس کو پروٹیکٹ کر دیا اپنے آپ کو اپنا ڈیفنس کر دیا اپنا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا یہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی اس نے ایک فکر ڈیولپ کر دیا کہ ڈیفنس از یور ڈیو رائٹ ڈیفنس از ڈیو رائٹ آف ایوری انڈیویجل اینڈ سوسائٹی از ویل کہ اپنے کو پروٹیکٹ کریں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق آ گئے تھے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے پیغمبر بالبینات کل احکام کے ساتھ ثم ان کثیر منهم اور پھر بھی بہت زیادہ ان میں سے بعد ذالک ان کل احکام کے بعد فی الارض اللہ کی زمین میں لمصرفون زیادتی کرنے والے ہیں اسراف کا معنی ہے زیادتی کرنا لمصرفون زیادتی کرنے والے ہیں اب آگے جائیے کہ بغیر نفس او فساد فی الارض بغیر نفس او فساد کسی انسان کو قتل کر دیا without any just cause تو بغیر نفس اسے کہتے ہیں قتل عامد کسے کہتے ہیں قتل عامد او فساد فی الارض تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ مرتد ہو گیا مرتد دوسرا زنا کر دیا شادی شدہ آدمی یا شادی شدہ عورت نے دوسرا اور تیسرا تیسرا ہاں بغاوت کر دیا ٹریٹر ہو گیا ہائی ٹریزن کا مرتکب ہو گیا تو ہائی ٹریزن پھر اپنے نیچے ایک چھوٹی سی بغاوت کا تصور بھی رکھتا ہے اس پہ آگے آنے والی آیت میں وہ چھوٹی بغاوت کا تذکرہ ہے بڑی بغاوت تو یہ ہے کہ ہی ہیڈ بیکم ریبیلیس اگینسٹ دی گورنمنٹ اور اس نے گورنمنٹ کی اتھارٹی چیلنج کر دی ڈائریکٹلی پولیٹیکلی اس نے کیا کر دیا چیلنج کر دیا اور بندوق اٹھا لیے کیا کر دیا بندوق اٹھا لیے اگینسٹ دی گورنمنٹ تو کوئی گورنمنٹ اس چیز کو برداشت کر سکتی کر دیے نہیں کرتی مخالفین کو مروا دیتے ہیں مخالفین کو مروا چاہے ان کا پلی کیا کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ ہمارے ہاں پاکستان میں وہ ہمارے ناردن ایریا والوں نے شریعت کے نام پر بندوق اٹھائے ایسا بیڑا غرق کروا دیا گورنمنٹ نے اور فوج نے ان کا پھر کروں میں اور ہم نے خدا کے بندوں کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ خدا کے بندوں اپنے تحریک کو پرامن رکھیں خبردار کوئی کنکر بھی نہ مارے گورنمنٹ کے اس کو فورسز کو اگر آپ نے کنکر مار دیا تو بیڑا غرق کروا دیں گے اٹ مینس کہ دین دے ول سے کہ دے ہیو بیکم ریبیلیس اور ریبیلین کو کبھی معاف نہیں کریں گے چاہے آپ کا پلی کیا کچھ ہو ٹھیک ہے اگر اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے دے دے گا لیکن ایسا کریں کرش کر دیں گے تو ایسا کرش کر دیا. اوف اللہ رحم فرمائے اللہ رحم. اور یہ جو ملیشیا والے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پولیس والے, وہ بزدل ہوتے ہیں, صحیح ہے. ایک ہوتے ہیں آرمی والے, وہ ذرا منظم ہوتے ہیں, وہ اگر گولی بھی برساتے ہیں تنظیم کے ساتھ. اور ایک ہی درمیان میں ملیشیا والے ہوتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں نڈر اور بیوقوف ہوتے ہیں. وہ یعنی پولیس جیسے بزدل بھی نہیں ہوتے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ایک مفرور کا مقابلے سے سو پولیس والے بھاگ جاتے ہیں. دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے ہاں؟ اور وہاں سندھ کے جنگلوں میں وہاں تو قریب ہی نہیں آ رہے ہاں؟ دوڑ لگاتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. لیکن یہ جو ملیشیا والے ہوتے ہیں, آپ کے ہاں رینجرز ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ملیشیا ہوتا ہے. کلر کے ہمارے والے ملیشیا ملیشیا کے, ہم ملیشیا اس لیے گئے ملیشیا کے کپڑے پہنتے ہیں, صحیح ہے. نہیں نہیں وہ ایسی قسم کی فورس ہوتی ہے کہ جہاں بھی کسی معاملے کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں. سر پہ پنجر ہوتی ہے لیکن مختلف صوبوں کے مختلف ہوتے ہیں. اچھا تو اب وہ چھوٹی بغاوت کیا ہے؟ چھوٹی بغاوت یہ ہے کہ کچھ لوگ بندوق اٹھا کر فری ویئر پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں. فری ویئر تو دیٹ از آلسو اے بغاوت اگینسٹ دی گورنمنٹ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فری وے ہے یہ انڈر دی امبریلا آف دی گورنمنٹ پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا ہے. تو جب لوگوں نے بندوق اٹھائے اور وہاں پہ لوگ پروٹیکٹ نہ رہے, ان کی پراپرٹی, ان کی عزت, ان کی جان, تو اسے بھی شریعت اسلامیہ نے محاربہ کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا؟ محاربہ. محاربہ کا معنی ہے فائٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ. یہ آدمی بھی کیونکہ وہاں تو شریعت والے دوڑتے رہتے ہیں, ہائی وے پیٹرول والے دوڑتے رہتے ہیں, پتہ نہیں سٹی پولیس والے دوڑتے رہتے ہیں کہ نہیں دوڑتے, دوڑتے لیکن بمائی یہ لوگ بندوق اٹھا کر وہاں سڑک پہ کھڑے گاڑیوں کو کھڑا کر کے پیسے لوٹ لیتے ہیں. اور اگر کوئی جو کچھ بھی ہے لیکن فری وے پر, یعنی مینز کے جب وہ چیلنج کرتی ہے گورنمنٹ کی اتھارٹی, تو اس کو کہتے ہیں محاربہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محاربہ. اور یہ ہوتی ہے چھوٹی بغاوت. یہ ہوتی ہے چھوٹی. اب جو بڑی بغاوت ہے وہاں اگر باغیوں نے قتل نہ بھی کیا ہو تو انہی کے لیے سزا ہے شریعت میں کہ کرش دیں. اور ہر گورنمنٹ وہی سزا دے گی کہ ٹریٹر کے لیے کوئی. اور یہاں پہ ذرا قانون مختلف ہے کیونکہ یہ چھوٹی بغاوت ہے, تو یہاں پہ جرم کی نوعیت کو آپ دیکھیں گے. قرآن کریم میں ڈیٹیل دے دیا ہے. انما جزاء الذین, بات یہ جزاء الذین, سزا اور پنشمنٹ ان لوگوں کا, بدلہ ان لوگوں کا, یحاربون اللہ ورسولہ, جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. مینز کہ دا خلیفہ ہو از سٹنگ ان دا چیئر, ہی از سٹنگ دیئر ان دی نیم آف اللہ اینڈ ان دی نیم آف میسنجر آف اللہ, because he is there to implement the nizam of Allah. تو جو خلیفہ بیٹھا ہے وہ کس کی نیابت پر؟ اللہ کی نیابت پر, اور رسول اللہ کی نیابت پر جو اسلام کو امپلیمنٹ کر چکا ہے. تب اللہ کریم فرما دے کہ وہ لوگ جو اس اتھارٹی کو چیلنج کر دیں. انما جزاء الذین, بدلہ ان لوگوں کا, یحاربون اللہ, جو جھگڑا کرتے ہیں, محاربہ کرتے ہیں, فائٹ کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ. کس طرح؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ کوشش کرتے ہیں اور اسٹیٹ میں فسادن فساد پیدا کرنے کی کہ لوٹ مار شروع کر دیں, ڈاکے ڈالیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا, کہ سختی سے انہیں قتل کر دیا جائے شدید طور پر, او یسلبو, یا کروسیفائیڈ کیے جائیں, او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں, دایا ہاتھ اور بایا پاؤں, یا بایا ہاتھ اور دایا پاؤں. ایک ہوتی ہے چور کی سزا, ایک ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے محارب کی سزا. تو اب اس میں نہیں تفصیل ہے اس میں. من خلاف الٹا پلٹا, من خلاف مین الٹا پلٹا, ناٹ فرام دی سیم سائڈ, اپوزٹ سائڈ سے. او یونفو من الارض, یا یہ کہ انہیں یونفو من الارض, جلا وطن کر دیا جائے, اسٹیٹ سے بھگا دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, اس طرح رسوا کر دے محاربین کو. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑا, بہت بڑی عذاب ہے ان کے لیے. دنیا میں اس طرح رسوا کر دے, آخرت میں ان کو عذاب ملتی رہے گی. بیکاز they have committed dual crimes, but they have committed crime and sin as well. As far as crime against the state is concerned, they would be punished by the competent authority and the competent court. But as far as their sin is concerned, they would be punished on the day of resurrection by Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ مسلمان کے جرم جب مسلمان کا جرم جو ہوتا ہے اس میں دو سائڈ ہوتے ہیں, کیا ایک کرائم کا اور دوسرا سن کا, تو سن کی سزا وہ وہاں اور کرائم کی سزا وہ یہاں. تو اب نیچے دیکھیے کتنی چیزیں ذکر کر گئی, ایو قتلو کہ انہیں شدت سے اور سختی سے قتل کر دیا جائے, او یو سلبو یا صلیب پر, یا صلیب پر چڑھا, نہیں فارسی نہیں ہے, اور صلیب پر چڑھا دیا جائے. صلیب اس طرح ایک لکڑی کڑی کر دیتے ہیں, اس کے اوپر یہ دوسری لکڑی رکھ دیتے ہیں, اور جو اوپر والی لکڑی ہے اس میں تیز دار والے سریے لگا دیتے ہیں اتنے اتنے, تو اس آدمی کو لے آتے ہیں اور اسی پر الٹا لٹا دیتے ہیں, اور پھر اسے دبا کر وہ سارے سریے اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سائڈ سے, اور یونفو من الارض یا انہیں بگا دیا جائے سٹیٹ سے. ذالک لہم خزیٌ فی الدنیا ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم. تو کتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی, نیچے دیکھیں شمار کر لیں, ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, چار سزائیں. اب یہاں کلمہ آ گیا ہے, نیچے دیکھیں, ان یقتلوا اس کے بعد ہے لفظ یسلبوا, جو ہے بس یہ درمیان میں جو لفظ ہے الف اور واو کا, او پھر یسلبوا کے بعد او, پھر من خلاف کے بعد او. اب اس او میں ائمہ لگے ہوئے ہیں, امام مالک اور ابو حنیفہ اور سارے لگے ہوئے ہیں اس او میں, پنسے ہوئے ہیں تو اس او کے ساتھ کیا کریں گے, او کے ساتھ, کیونکہ لا میں اور لا تو چھوڑیے کانسٹیٹیوشن میں, فنڈامنٹل لا جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, تو کولن اور سیمی کولن پر بھی کولن اور کانسٹیٹیوشن اسپٹ لگے رہتے ہیں, وہ نہیں جاتے کہ اس کولن کے ساتھ کیا کریں اور سیمی کولن کے ساتھ کیا کریں, پھر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. اس لیے پھر وہاں وہ آ کے بھارت پھر کانسٹیٹیوشنل مسئلے میں ہمیشہ گورنمنٹ سپورٹ مانگتی ہے اور فاؤنڈ اس سے فاؤنڈر سے The very author of the constitution, آپ کے جو عزیز ہیں, آپ کے عزیز کون ہے لڑکانے والے دوست, پرسن ہو واز لا منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, پیر زادہ, تو اسے بلا رہے تھے کہ واٹ دا بیک گراؤنڈ بہائنڈ دس آرٹیکل, واٹ دا بیک گراؤنڈ, کیونکہ وہ ویری آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایکسپرٹ کون ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے بیک گراؤنڈ کا پتہ اس کو ہے, وہ اس لیے کہ ہی از دی ویری آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن. او تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزیٌ فی الحیاۃ الدنیا ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم. اب تینوں ائمہ کہتے ہیں, تینوں ائمہ, کہ اگر یہ فری وے پر بیٹھے ہوئے محاربین نے, جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکوؤں نے, انہوں نے مال بھی لیا لوگوں سے اور لوگوں کو قتل بھی کیا, مال بھی لیا اور قتل بھی کیا, تو ان کا موقف ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر فار تھری ڈیز انہیں اس صلیب پر لٹا دیا جائے گا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. آریانہ چوک پر, آریانہ چوک, کیا آریانہ چوک پر انہیں آ کے, ہاں کون سی چوک ہے بڑی کراچی میں, بنارس چوک, اجنا چوک, جو بھی ہے بنارس چوک, ایک ہے وہاں, ایک نام ہے اس کا بنارس چوک, کوئی نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے پٹھان زیادہ وہاں رہتے ہیں, تو اس چوک پر آپ صلیب پر اسے لے جا دے تین دن کے لیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے, بھائی یہ آدمی کس چیز کی سزا مل چکی ہے, یہ محارب ہے, یہ ہائی وے پر صاحب نے ساتھ بیٹھ کر بندیوں کو اٹھا کے لوگوں کو قتل بھی کرتا رہا اور مال بھی لیتا رہا. ایک اگر صرف قتل کر دیا ہو, کوئی ہاتھ نہ آیا ہو, تو پھر صرف قتل کر دیا جائے گا اسے, اور اگر صرف مال لے لیا ہو تو پھر اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو ویسے چسکا لگا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں, ویسوں کا انہیں کوئی خاص شوق نہیں ہوتا کہ کسی سے پیسے لے رہے, ویسے لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں, تو اگر صرف روڈ پہ بیٹھ کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو پھر انہیں بلاوطن کر دیا جائے گا. ہی مت مین ایگزائل. چلے لوگوں کے عزتوں سے آپ کھیلتے رہتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. یہ تینوں ائمہ کا مذہب ہے. صحیح, وہ کہتے ہیں کہ او او او او, اور او کا یہ معنی عربی میں ہوتا ہے یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں. صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال بھی لیا اور قتل بھی کیا. مال بھی لیا اور قتل, then this is the very option of the court and قاضی concerned, کہ اسے صرف قتل کرتے ہیں یا پہلے مال لینے کے بدلے اس کو اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پاؤں کاٹتے اور پھر بعد میں قتل کر دیتے ہیں. یہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی رائے کو کیا دیا, اس کو تسلیم کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او یا او, یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے اور, او آر, اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے اینڈ. یہی او, او آر کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور اے اینڈ بی کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اٹ مین کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کریں اور یا یہ کریں اور یا یہ کریں اور یا یہ کریں. مینس کہ دیٹ از دی ویری آپشن آف دی کورٹ کنسرن, کہ وہ کون سی سزا کو اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز مناسب سمجھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے, تو اسے یہ بھی آپشن دے دیا کہ اگر ایک ہی موقع پر آپ دو سزاؤں کو یک مشت دینا چاہیں تو اینڈ کے تصور پر آپ وہ دونوں سزائیں بھی دے سکتے ہیں. وہ حنیفہ کمال کرتے ہیں, اس نے آر اور اینڈ دونوں کو اپلائی کر لیا کہ آپ کہاں بھٹک گئے ہیں. الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر چکے ہیں, من قبل ان تقدروا علیہم, قبل اس کے کہ آپ قدرت حاصل کر جائیں ان پہ. آدمی نے جرم کر دیا اور جرم سے پہلے لوگوں کو مال لوٹا دیا اور اسے سرنڈر کر دیا کہ بس میں توبہ کرتا ہوں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر معافی دیں, پھر چھوڑے انہیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ. قرآن الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 33. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. جرائم چار قسم کے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو رائٹ اوے اس چیز کو اپنے ایک قول میں اختیار اور آپشن پہ حمل کر دیا ہے. اس حوالے سے اختیار اور آپشن اسی حد تک لمیٹڈ کروا دیا ہے کہ اگر صرف مال لیا ہو تو ہاتھ پاؤں اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیں, اگر صرف ڈرایا ہو تو جلاوطن کروا دیں, اگر صرف قتل کیا ہو تو قتل کروا دیں, اگر دونوں کیے ہیں تو پھر صلیب پر چڑھائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختیار مال لینے اور قتل کرنے دونوں کی صورت میں, یہ اختیار قاضی کا واسط ہے اور وسیع ہے. اس میں آپ ان دو چیزوں کے درمیان اسے لمٹ نہیں کروا سکتے. اگر وہ چاہے کہ ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹوائے اور پھر قتل کروا دیں یا صلیب پر چڑھائے ڈیٹس اوکے, اور یا وہ فیصلہ دے دیں کہ بس صرف قتل از اوکے, اونلی قتل از اوکے, کیوں ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہوں. دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف دا قاضی کہ قاضی کیا کچھ کرتا ہے. اور اگر اس نے صرف ڈرایا ہو, لوگوں کو ڈرایا ہو, تو ڈرا بہت بڑا جرم ہے کہ فری وے پہ بیٹھ کر وہ تو فری وے کو کوئی ڈیزرٹڈ لک دینا چاہتا ہے, وہ فری وے کو بنجر کروانا چاہتا ہے, معاملات اسٹیٹ کو رکوانا چاہتا ہے. تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر قاضی کا اختیار ہے ان چار چیزوں کے اندر کے کوئی کون سا کام وہ کروانا چاہے, اسے جلا وطن کروا دے, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے, اسے قتل کروا دے, یا اسے صلیب پر چڑھا دے. اور آج کا سبق وہ کنٹرول کر دیں جہاں جائیں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب آگے جو ذکر گزر گیا یہود و نصارہ کا, کچھ مسلمانوں کا زمانہ جاہلیت سے ان کے ساتھ حلف تھا, وہ الائز تھے آپس میں, وہ اتحادی تھے آپس میں, تعلقات تھے ان کے, تعلقات تھے, اور بہت ساروں کے بزنسز وہ ڈیپینڈ کرتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات پر. تو جب شریعت اسلامیہ نے اور قرآن کریم نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کروا دیا, تو اٹ مینس کہ ابھی تو ان کے ایسے سازشوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا جو آپ کے فکر کے خلاف ہے. بزنس کو آپ باڑ میں لے چلیں گے, بزنس کی کیا ویلیو ہے آپ کے دین کے مقابلے میں؟ پیچھے سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. سورہ توبہ نکالیں ذرا, رفیق صاحب آیت نکالیں کہیں سے. انکان آباؤکم و ابناؤکم, آیت نمبر 24, آیت نمبر 23 دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباؤکم و اخوانکم اولیاء, نہ بنائے اپنے والدین کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست, انہیں دوست نہ رکھیں. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان, اگر انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے کفر کو ایمان کے مقابلے میں, تو کیسے دوست رکھیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے دی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انہیں دوست بنائیں گے وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بنیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جس نے انہیں دوست بنایا منکم آپ میں سے, فاولائک, تو یہی لوگ, ہم الظالمون, یہ بڑے ظالم ہیں, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جن کو ایمان کی ویلیو معلوم نہیں. وہ باپ کو نہیں قربان کر سکتا اپنے دین کے لیے, وہ بھائی کو نہیں قربان کر سکتا اپنے دین کے لیے, ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں قربان کر سکتے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے سارے رشتوں کو اللہ کے لیے قربان کروانا ہے, اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیسا رشتہ قربان کر دیا اپنے باپ کے ساتھ, قال السلام علیک, چلیں. فلما تبین له انه عدو للہ تبرع منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ کریم نے فرمایا جب ابراہیم پر یہ بات اشکارا ہو گئی کہ وہ اتنا ضدی بن گیا ہے کہ کسی صورت میرے فکر کو قبول نہیں کرے گا, تبرع منه, نے کہا کہ جاؤ, چلے جاؤ باہر میں, آپ میرے لیے خطرہ بن رہے ہیں. ان ابراہیم لأواہ حلیم, اللہ کریم فرماتے ابراہیم بردبار تو بہت بڑے تھے لیکن دین کے معاملے میں وہ بردباری کا مظاہرہ نہ کرتے. ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ جی انسانیت ہے, یہ آج کی تہذیب ہے, یہ سیولائزیشن ہے, انا للہ, اس سیولائزیشن پہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں. حضرت نوح کو دیکھیں کیسا رشتہ قربان کر دیا, کہ اللہ کریم نے کہا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, کہ میرے پیغمبر یہ بیٹے ہونے کے رشتے کو چھوڑ دیں, جاہل بننے کی کوشش نہ کریں. اب پیغمبر کو اتنا سخت لفظ کہنا کہ جاہل بننے کی کوشش نہ کریں, ہم ایک عام آدمی سے ایسے تون میں بات نہیں کر سکتے, لیکن خدا تو خدا ہے, اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ خبردار اس بیٹے کے لیے اگر پھر منہ کھول دی کہ بچائے اسے, تو ان عزوکا ان تکون من, شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت وڈرا کر کے آپ کو بھی اس گروپ میں شامل کروا دوں گا. تو جاہل بننے کی کوشش نہ کریں. بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کیوں اتنے پکے ہو گئے تھے, اس لیے کہ ایک ایک آیت وہ ان کے ایمان کو بنا رہی تھی. ہم تو آیات سے واقف نہیں کی کیا چیز ہے, بس چلو جی آج گھر میں ختم قرآن ہے, آپ سبا جائے اور چکن اڑائے, اور یہ چکن اڑائے سارے, تو ہم سارے چکن اڑا دیتے ہیں اور ختم قرآن ہو جاتا ہے, برکت آ جائے, خاک برکت ہے, کوئی برکت نہیں آئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کیونکہ جس قرآن کی ایک ایک آیت کی ہم عملی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے برکت کی سفارش کرے گا اللہ کے ہاں، جس کے ساتھ آپ دشمنی کرتے رہیں گے، جس کے خلاف آپ سازشوں میں مصروف ہوں گے، اس آدمی کو آپ اپنا سفارشی بنائے تو بیڑا غرق کروا دے گا، بیڑا غرق کروا دے گا، صحیح؟ جس کو آپ نے پاکستان میں ووٹ نہ دیا ہو اس ممبر کو آپ اپنے ساتھ تانے میں لے چلیں کہ آپ کا پھر کیا حشر ہوگا، وہ بتا دے رہتے سچو صاحب کو کہ میں اس آدمی کے ساتھ آیا تو اس کی ذرا آپ خدمت کریں، صحیح؟ وہ چلا جاتا ہے اور تانے دار اس کی خدمت شروع کر دیتا ہے، ہاں وہ ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں کہ اس کو جی ٹھیک طریقے سے ہم ٹریٹ کر جائیں گے، تو وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں، الٹا لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے خدا کے بندے جس آدمی سے دشمنی کی ہے اسے سفارشی کے طور پر آپ لے چلے ہیں، کیوں کیا کرتے ہیں آپ کے وڈیرے صاحبان پر؟ یہی یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بنائیے اپنے باپوں کو، والدوں کو، ولا اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، انہیں دوست نہ بنائیں، کب؟ ان استحب، اور اولیاء کا دوسرا معنی، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، انہیں اپنا گارڈین نہ بنائیں، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے، پریفرنس دی ہے کفر کو ایمان کے بدلے، اس نے کفر کو پریارٹی دی ہے ایمان کے بدلے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے انہی کو ولی اور والی بنا دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ، یہی تو ظالم ہیں، یہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ وہ لوگ، ہم یہی لوگ، ظالمون، ظالم ہیں، یہ دو بار جب اللہ تعالیٰ پروناؤن استعمال کر دیتا ہے تو گرامر میں ہم کہتے ہیں اداۃ الحصر، کیا کہتے ہیں؟ اداۃ الحصر مینز کہ اللہ کریم منشن کروا، اسپیسیفائی کر رہے تھے کہ ظالم اسی چیز کا نام ہے، یعنی اگر بات اس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ظالم ہیں تو اس بات میں اتنی زور نہیں ہے کہ اے زور نہیں، وہ کہتے ہیں اسپیسیفائی کر، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم اسی قسم کے لوگوں کا نام ہے، ظالم اسی لوگوں، انہی لوگوں کہتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، ان کان آباؤکم، اگر آپ کے فادرز اینڈ فور فادرز، وابناؤکم، اور آپ کے بیٹے، واخوانکم، آٹھ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں انسان کو محبوب رہتی ہیں، آٹھ چیزیں، اور آٹھ کی لسٹ قرآن کریم نے یہاں ذکر کر دی، کہ ان کان آباؤکم، روٹس کا رشتہ، کس کا رشتہ؟ روٹس کا، وابناؤکم، برانچز کا رشتہ، اگر آپ کے فادر اور فور فادر، و ابناؤکم، آپ کے بیٹے، و اخوانکم، اور آپ کے بھائی، و ازواجکم، اور آپ کے سپاؤسز، و عشیرتکم، اور آپ کی قبیلہ اور فیملی، و اموال اقترفتموها، اور آپ کے وہ ڈالر جو آپ نے کما لیے ہیں، وتجارت تخشون کسادہ، اور آپ کی وہ بزنس جس کے فیل ہونے کا آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ دین پہ سٹینڈ نہیں لے رہے کہ بزنس خراب ہو جائے گا، وتجارت تخشون کسادہ، وہ بزنس جس کے فیلئر سے آپ ڈرتے ہیں کہ بزنس فیل ہو جائے گا، مجھے بڑا لینئنٹ ہونا چاہیے، وتجارت تخشون کسادہ، اور آپ کا وہ بزنس اور کاروبار، تخشونا، جو ڈرتے ہیں آپ کا سادہ اس کے فیلئر سے کہ وہ فیل ہو جائے گا، ومساکنوں، اور آپ کے وہ گھر، ترزونا، جسے آپ بہت محبت سے اور پیار سے رکھتے رہتے ہیں، ترزونا، جو آپ کو بہت پسند ہے، او جی میرے گھر کا کیا کہنا، ومساکنوں، آپ کے پیلیسز، ترزونا، جو آپ کو بہت ہی پسند ہے، یہ آٹھ چیزیں، احب الیکم، اگر یہ آپ کو محبوب ہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، و رسولہ، اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، تین چیزیں اللہ نے رکھ دی کہ اگر یہ آپ کو محبوب ہے اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، یہ نہیں کہا کہ نماز کے مقابلے میں، حج کے مقابلے میں، صحیح ہے، خیر کے دوسرے کام کے مقابلے میں، نہیں، فرمایا احب الیکم من اللہ، اور درمیان میں کسی چیز کو واسطہ نہیں بنایا کہ اگر یہ آپ کو محبوب ہے اللہ کی عبادت سے، کیونکہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں رکواتا، اللہ کی عبادت سے وہ آپ کو رکواتا رہے گا جو کنسپیریسی کرے گا کہ اللہ کے کمانڈمنٹس امپلیمنٹ نہ ہو، رسول کا نظام امپلیمنٹ نہ ہو، کہ آپ کے زندگی کے ایوری واک آف یور لائف میں اللہ اور رسول کا نظام عملی ہو، انہیں یہ چیز کٹکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مسجد کے اندر جو کچھ آپ کرنا چاہے چاہیں، باہر سوسائٹی میں زمانہ گربا تو نسازت تو بہ زمانہ بے ساز، کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتا تو آپ زمانے کے ساتھ جڑیں، آپ ذرا چینج ہو جائیں، اگر لوگ نہیں چینج ہوتے تو آپ چینج ہو جائیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو کس درج فقیحان حرم بے توفیق، آپ تھوڑا سا قرآن کو اس طرح، ہاں تھوڑا سا پیغمبر کی سنت کو اس طرح بازی اطفال بنا دے کھلونے کی طرح، بس کوئی وقت نہیں لگتا، ایک ہی بات کرنی ہے آپ نے، ایک ہی بات کرنی ہے کہ آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذرا ٹرن لے لیں، ذرا ٹرن لے لیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ آٹھ چیزیں محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں، اور رائٹ اوے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول آپ سے کون سا کام کروانا چاہتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، تو پیچھے اللہ فرماتے ہیں عجیب بات، فتربصوا آپ انتظار میں رہیے، جسٹ اویٹنگ فار، جسٹ بی اویٹنگ فار، واٹ فار، حتی آتی اللہ بے امرے، تو آپ انتظار کرتے رہیں اس وقت کا جب اللہ کا حکم آپ کے سر پہ آ پہنچے گا اور آپ کو مار دے گا، اللہ کی ڈنڈی آپ کو لگ جائے گی، اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے کہ ایسے لوگ بدماش ہوتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں بدماشوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو ترجیحات دیتی ہیں، اللہ کریم نے فرمائی پکے بدماش ہیں، اور میں بدماشوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، پیچھے والے سبق میں چلے جائیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالی سے، اچھا آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جڑے ہوئے ہیں وہاں، اس لیے آپ ہیزیٹیشن محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا بولڈ سٹیپ ہم کیسے لیں گے، اتنا بولڈ سٹیپ لینا یہ بھی تو دل گردے کی بات ہے، یہ یا پیغمبر لے سکتا ہے یا جو لوگ پیغمبر کو فالو کرتے ہیں وہی لوگ بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں، ادروائز بولڈ سٹیپ لینا بڑی مشکل بات ہے، نہیں مشکل بات ہے، ہم تو رنگ بدلتے رہتے ہیں گرگٹ کی طرح، گرگٹ کی طرح ہم رنگ بدلتے رہتے ہیں، کل وہ ہمارے ساتھ ہے سینیٹر صاحب آئے تھے، اس نے کہا کہ مجھے پٹھانوں کا اور افغانوں کا اور پشتونوں کا یہ طریقہ بڑا محبوب ہے کہ یہ کمپلیکس کے شکار نہیں ہوتے، جہاں جاتے ہیں اپنی کیتلی ان کے پاس ہوتی، چاہے یورپ میں ہوں، صحیح ہے، اور اپنے کپڑے، میں نے کہا مجھے نہ دیکھیں، میں نے کہا مجھے نہ دیکھیں، یہاں کے پٹھانوں کو دیکھیں، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کے خواتین کو دیکھیں، ان کے عورتوں کو دیکھیں، ان کو اپنے کردار کو دیکھیں، میں نے کہا وہ زمانہ چلا گیا جب ہم پشتون موچوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، کہ زمانہ چاہے کہاں سے کہاں چلا جائے ہمارے تہذیب میں کوئی فرق نہیں، ہمیں تہذیب رہی نہیں، کسی قوم کی تہذیب نہیں رہی، انہوں نے اپنے تہذیب کا سودا کر دیا، ہم پٹھانوں نے سب سے پہلے کر دیا، ہمارے بہت سارے افغان فیملی جنہیں جو مونچوں کو تاؤ دیتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے آپ کو افغان کہتے ہوئے، کہ افغانوں کا اپنا ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے، پشتونوں کا اپنا ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ٹریڈیشن کو داؤ پر لگا دیا، ابھی تک آپ افغان ہیں، کوئی افغان افغان نہیں، میں نے کہا چلا گیا وہ پشتوں کا زمانہ، چلا گیا وہ پشتون ٹریڈیشن کا زمانہ، چلا گیا وہ تھے ابدالی تھے اور ہوری تھے اور غزنوی تھے اور خلجی تھے اور لودی تھے، وہ چلے گئے سوری تھے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہم نے بھی ان کا بیڑا غرق کروا دیا، صرف ہوری یہ ہمارا بابا تھا، کوئی ہمارا بابا بابا نہیں تھا، خاک ہمارا بابا تھا، اس بابا نے پورے ہندوستان کو فتح کر دیا اور ہم نے اس بابا کے سارے ٹریڈیشن کا جنازہ نکال دیا، بس دیکھتے ہیں یہاں کہ عیسائی کیا کچھ کر رہے ہیں، اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں، عیسائی کیا کچھ کرتے رہے، آج مجھے عصر کی نماز میں بڑا غصہ آ گیا، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ جی وہ 27 رجب کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، میں نے کہا 27 رجب کو کیا ہو گیا، اس نے کہا وہ معراج، میں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا کہ 27 رجب کو معراج ہو گیا، اس نے کہا یہ لوگ کہتے، میں نے کہا غلط کہتے، بلد کہتے ہیں بس چلو لما کا قول یہی کہ 27 کو ہو گیا اور میں نے چلو ہو گیا چلو میجارٹی ڈیسیزن کے 27 کو معراج ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آسمانوں پر تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی عید منانی ہے کہ ہم نے تبلے بجانے ہیں کیا کچھ کرنا ہے ہم نے اس نے کہا اس رات عبادت کر دی میں نے کہا باقی راتوں کیا ہو گیا ہے باقی جو راتیں ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے بس ہم بھی یہ سیلیبریشن کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے بہت سارے دن ہیں ہمارے بھی کچھ دن بدعت اس چیز کا نام ہے بدعت اس چیز کا نام ہے کہ اوروں کا مقابلہ کر کر کے ہم اپنی کریشن کر کے پیبند لگاتے رہتے ہیں دین کے ساتھ اوروں کی اتباع کر کر کے ہم پیبند لگا جی یہاں پہ عیسائیوں کا آدمی مر جاتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمارے سارے افغان خواتین نے بھی کالے کپڑے پہننے شروع کر دیے اس لیے کہ فاتحہ ہو رہا ہے یہ حرام ہے شرعاً ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحد على ميت فوق ثلاثه ايام الا المراه تحد على زوجها 14 اشهر و10 امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ 3 دن کے بعد غم کا اظہار کرنا یہ میرے دین کا تقاضا نہیں حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت معاویہ کی بہن تھی ابو سفیان جب مر گئے صحابی بھی ہیں کتنے بڑے جرنیل ہیں اپنے دور کے کتنے بڑے جرنیل ہیں چوتھا دن جب ہو گیا حضرت ام حبیبہ بوڑھی تھی لیکن اس نے فوراً سرما لگا لیا اور لپسٹک لگا لیا لپسٹک اور ہاتھوں پر مہندی لگا دی کسی نے کہا کہ مائی ساری امت کی والدہ تھی کہ مائی یہ کیوں اس نے کہا کہ رسول اللہ سے میں نے سن لیا ہے کہ سوائے شوہر کے کسی اور کی غمخوارگی آپ نے چوتھے دن نہیں کرنا میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے والد مر گئے ہیں بس 3 دن میں نے تعزیت کر دی مسئلہ ہی ختم ہمارا مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا اور وہ شیعہ حضرات کا تو ختم ہی نہیں ہوتا قیامت تک وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کہیں اپنے آپ کو مار رہے تھے تو کوئی انگریز آ گیا تھا تو اس نے کہا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا یہ اپنے کو پیٹ مارتے پیٹتے ہیں اور مجھے تو ہم سے آ جاتی ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ وہ یہ چیز کرتے ہیں آخر کیا تک بنتا ہے اس کا تو اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ یہ کیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہے تو کسی آدمی نے کہہ دیا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں تو اس نے کہا کب تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ آج سے 1300 سال پہلے تو اس نے کہا کہ اچھا ان کو ابھی خبر پہنچ گئی ابھی اطلاع ملی بھائی ہم نے دین کو ایک مسخرہ بنا دیا ہے ایک ڈرامہ رچا دیا ہے اور ان ڈراموں سے دین میں کام نہیں چلے گا یہ دین کوئی ایکٹنگ نہیں یہ بالکل سائنٹیفک اور معقول راستہ ہے اسٹریٹ فارورڈ صحیح تو وہی آدمی پر کہنے لگا کہ جی شعبان کی جو لیلۃ البرات ہوتی ہے 15ویں تو میں نے کہا اس 15ویں کو کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہتے ہیں کہ سارے تقدیر لکھ کے جاتے ہیں میں نے کہا کہ تقدیر تو اللہ کریم نے آسمان اور زمین کے پیدائش سے بھی پہلے لکھے ہوئے ہیں پیغمبر تو یہی بات کہتا ہے کہ مقادیر ان اللہ کتب مقادیر الخلائق ب50,000 سنہ قبل خلق السماوات والارض پیغمبر نے ڈیجٹ کا بھی تذکرہ کر دیا 50,000 سال پہلے کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ 50,000 کی عادت یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کثرت جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں کسی کی عمارت اور رچنس کا ذکر کسی زمانے میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لکھ پتی ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد لکھ کا مسئلہ ختم ہو گیا تو ہم نے کہیں کروڑ پتی ہے اب کروڑ کا بھی اب ارب پتی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس اربوں روپے ہوں لیکن یہ بہت سارے مال کی ایک تعبیر ہے جو ہو رہی ہے تو ہم نے بس دین کو ڈرامہ بنا دیا ہے میں نے کہا کہ بھائی کوئی بات میں نے آج اسے تفصیل بتا دی اور پھر وہ آدمی بڑا اچھا آدمی تھا وہ بیٹھا رہا اس نے کہا کہ میں اس گن کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں پھر کہ جو تصورات ہمارے ذہنوں میں وہ بھروا دیے گئے ہیں میں نے کہا شریعت اسلامیہ نے دو عیدوں کا تصور دیا اس کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عیدوں کے دن اور ایام التشریق عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں ایام التشریق کہتے ہیں اسے کہ 5 دنوں میں روزے رکھنا مکروہ ہے فَإِنَّا اَيَّامُ أَكْلٍ وَشِرْبٍ وَبِغَالٍ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی ضیافت اور مہمان داری اور ہاسپٹیلٹی کے دن ہیں آپ کھاتے رہیں 5 دنوں میں کوئی روزہ موزہ نہ رکھیں روزہ مکروہ ہے میں نے کہا کہ پھر دوسری بات وہ یہ کہ ہفتہ وار شریعت اسلامیہ نے ہمیں 1 دن دے دیا اسپیشل کانگریگیشن کے لیے جسے صلاۃ جمعہ کہتے ہیں اور حضور پاک نے فرمایا کہ کلیکٹیولی آپ نے نماز جمعہ پڑھنی ہے, اور انڈیویجولی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان یہ وقت, یہ اجابت دعویٰ اور دعا کی قبولیت کے لیے بڑا اچھا وقت ہے, تو آپ اس وقت کو عبادت میں مصروف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں جو کچھ آپ کی نیڈ ہے. لا یوافق عبد المسلم الا تقبل اللہ له كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے کہا پھر اسی کے بعد رمضان ہے عبادات کے لیے, صحیح ہے, اور اسی میں ایک رات ہے جو کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ثواب پانے کے لیے اعتکاف کا حکم دے دیا کہ آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے, لہذا آپ یہ 10 راتیں اور 10 دن مسجد میں رہیں, 10 دن اور 10 راتیں. میں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا کہ 27 کو لیلۃ القدر ہے, 27 کو لیلۃ القدر نہیں, کوئی 27 کو لیلۃ القدر لیلۃ القدر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتبعوها فی العشر الاواخر من رمضان, کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اس کو ڈھونڈتے رہیے, مینس کہ اس رات کو عبادات کرتے رہیے پورے 10 دن. اسی لیے تو یہ نہیں کہ آپ رمضان میں بس سوئے رہیں اور 27 کو اٹھ کے جی ہم نے لیلۃ القدر پا لیا, یہ کوئی ماموں کا گھر ہے کہ بس آپ نے مفت میں پا لیا, آپ نے کوئی محنت نہیں کی اسی کے لیے, راتوں کو جاگے نہیں اور مفت میں لیلۃ القدر پا لیا, تو ہم نے دین کو ڈرامہ بنا دیا ہے اور ان ڈراموں کا ہم نے اظہار کرنا ہوگا جمعہ کو. اور میں نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے ایام 20 درمیان والے 3 دن جو ہیں لیونر منتھ کے, وہ آپ روزے رکھیں. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض روزے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام موسٹلی ان روزوں کو رکھا کرتے تھے, ایام 20 کہتے ہیں, 13ویں 14ویں اور 15ویں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے روزے رکھا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور موسٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی, کہ ذوالحجہ یعنی حج والا جو منتھ ہے اسی کے 9 دن کے روزے آپ رکھا کریں, اگر زیادہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم 8ویں اور 9ویں کو روزہ رکھیں, اور 8ویں اور 9ویں کو یوم التروی اور یوم عرفہ کو روزہ رکھیں. اور میں نے کہا کہ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود رجب کے 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں, آپ 9ویں کو بھی ساتھ شامل کر دیں, 9ویں کو بھی ساتھ. تو میں نے کہا اسے کہتے ہیں انڈیویجولز عبادات محرم کی, کہ انڈیویجول عبادات, کہ انڈیویجول عبادات اور کولیکٹیو عبادات کا تصور وہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہم نے بنا دیا ہے کہ یہ 27 کی رات کو عبادت کریں گے اور پھر پتہ نہیں 15 شعبان کی رات کو عبادت کریں گے, یہ مسئلہ سارا جلیبیوں نے خراب کر دیا, اور ہم نے جلیبیاں والے دین سے نکلنا ہوگا, بند کر دیا, چلے گیا, یہ اس سال بند کر دیا نا, اور کھیر. بس بھائی دین سٹریٹ فارورڈ قسم کی چیز ہے, یہ چیزیں دین میں مزہ نہیں دیتی. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے, کہ ایرے غیرے کے سہارے لینے کی کوئی ضرورت نہیں, وہی اللہ ہی آپ کا وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ کا معنی ہے تقرب, وسیلہ کا معنی ہے تقرب, to become close to اللہ سبحانہ وتعالی. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ڈھونڈیے اللہ تعالی کا قرب. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کہ ڈھونڈیے اللہ کا قرب, کہ اللہ کے قریب کیسے جائیں گے. تو کیسے جائیں گے, جو راستہ محمد نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو راستے خود اپنے تئیں آپ بناتے رہیں گے وہ اللہ سے دور کرانے کے راستے ہیں, وہ قرب کے راستے نہیں. میں نے اس ساتھی سے کہہ دیا کہ بھائی 27 کو اگر معراج ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 ماہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں چلے گئے, یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے. بعد میں 1 رجب آپ پہ آ گیا مکہ معظمہ میں, اس نے 27 کو کوئی سیلیبریشن کروائی تھی؟ کسی نے کہہ دیا کہ اس نے کہہ دیا ہوگا کہ آج آپ جمع ہو جائیں اس لیے کہ میں گزشتہ سال 27 کو اللہ کے پاس گیا تھا, آج اس کی برتھ ڈے ہے, صحیح ہے. اور میں کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے, کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو کہہ رہے تھے کہ آئیں, سب سے پہلے تو وہ مستحق تھے کہ وہ گئے ہیں, ہم تو نہیں گئے. اس نے کسی سے کہہ دیا کہ آج کی رات آج خصوصی عبادات کریں اس لیے کہ میں گیا تھا وہاں, کہاں ہوتے تاریخ کا حصہ بن گیا, جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دلوانی تھی وہ دلوا دی کہ امت سے یہ کہہ دیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, صحیح ہے. میں نے کہا اس کے بعد ابو بکر 2.5 سال خلیفہ رہے, پھر اس کے بعد 12.5 سال حضرت عمر خلیفہ رہے, پھر اس کے بعد حضرت عثمان رہے, حضرت علی رہے, حضرت معاویہ رہے. یہ پانچوں کے پانچ صحابی ہیں اور خلفاء بھی ہیں. کہیں ان خلفاء نے کسی سے کہہ دیا تھا؟ میں کہا نہیں, ایسا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں اب کس نے یہ درمیان سے نکال دیا, اور یہ دن اور راتیں تو پھر ختم نہیں ہوں گی. ہاں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر ایک دن اتنا محترم دن ہے کہ ہر ایک دن ہم نے کوئی نہ کوئی سیلیبریشن کرنی ہے, صحیح ہے. تو پھر اس کا معنی یہ کہ دنیا کے کام کاج چھوڑنے چاہیے اور بس صرف سیلیبریشن ہی سیلیبریشن ہے. کہ آج پھر ایک سیلیبریشن ہے اور کل پرسوں پھر ایک سیلیبریشن ہے, پھر 17 رمضان کو ہم نے پھر ایک سیلیبریشن کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی پائی تھی, اور پھر شوال میں پھر ایک سیلیبریشن ہے کہ آج غمزدگی کا اظہار کرنا ہے کیونکہ احد کا فتح وہ شوال کے مہینے میں شکست میں تبدیل ہو گیا تھا, اور پھر اگلے سال پھر خندق کی یادگار, اور پھر اگلے سال حنین کی یادگار, اور پھر تبوک کی یادگار. تو بس مسئلہ تو یادگاروں پر ہی چلتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہمتی کا درس نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ میں آپ کو دے چکا ہوں آپ اپنے عمل اور کردار کا مظاہرہ کیجیے. کیوں چوہی صاحب؟ تو دین کو بالکل سٹریٹ فارورڈ رکھنا ہے. تو ہم کچھ چیزیں وہاں جو تھے پاکستان میں تو وہ ہندوؤں سے بھی ہیں, یہاں جو آ گئے اب ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمارا کوئی اپنا فکر اور کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں, ہمارے کوئی اپنے اتوار و عادات ہے نہیں کہ وہاں رہے تو ہندوؤں سے لیتے رہے اور یہاں آ کے عیسائیوں سے. وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں, غیر مسلم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمارے طریقے ان کے اندر رائج ہو جائیں, جو کچھ ہم اپناتے ہیں وہ یہ لوگ اپنائیں. تو پھر امتیاز کیا رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ڈھونڈیے اللہ کی جانب تقرب کا ذریعہ, نزدیک جانے کا ذریعہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ, اور جہاد کیجئے اللہ تعالی کے راستے میں, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. تو علماء کرام نے فرمایا کہ تقرب کا ذریعہ جو آپ کو اللہ کے قریب لے چلے. وہ فرماتے ہیں کہ بعد والی عطف عطف تفسیر یہ کہ اللہ کے قریب کیسے جائیں گے, وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہیے, یہی ہے تقرب کا ذریعہ. جتنا اللہ کے قریب جہاد سے آدمی چلا جاتا ہے کوئی دوسرا عبادت اتنا قریب نہیں لے جاتا. وجاہدوا فی سبیلہ, اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ فلاح اور کامیابی پا سکیں. ان الذین کفروا, تحقیق وہ لوگ کفرو جے کفر کر چکے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, اگر ان کے لیے ہو جائیں وہ چیزیں جو زمین میں ہیں سب کے سب, ومثلہ معہ, اور اس قسم کی ایک دوسری زمین بھی بھر کے اس کی ملکیت بن جائے. کس لیے؟ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, تاکہ بطور فدیہ اور بدلہ دے دے یہ چیزیں اللہ کو عذاب روز قیامت کے بدلے. اگر ایسا تصور ہو تو اللہ کریم نے فرمایا ما تقبل منہم, پھر بھی ان سے کوئی قبولیت نہیں کی جائے گی. دنیا کی جتنی ساری چیزیں اس قسم کی, دنیا اس کے ساتھ اور بھی ہو, اور ایک ہی کافر اپنے کو عذاب سے چھڑانے کے لیے وہ ساری چیز اللہ کے سامنے پیش کر دے تو یہ ہے ہماری میری ساری پراپرٹی, سپردم بتو ما یہی خیشرا, اور تو دانی حساب کم و بیش را, کہ مجھے معاف کیجئے. یہ بڑی دنیا آپ کو پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ سرے سے تو یہ تصور ہے نہیں, لیکن اگر ہو بھی ما تو قبل میں نہ ہوں, تو یہ اللہ کی عدالت وہ ایسی عدالت ہے کہ پیسوں کی نہیں بیٹھیں گے. ما تو قبل میں نہ ہوں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کے لیے دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ, وہ چاہیں گے ہی, أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ, کہ نکل جائیں دوزخ سے, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا, لیکن نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے لوگ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ان کے لیے عذاب ہوگا, مُقِيمٌ ایورلاسٹنگ, ان کے لیے عذاب ہوگا ایورلاسٹنگ, جو نہ ختم ہونے والی ہے, نہ وہ نکلیں گے نہ عذاب میں کمی آ جائے گی, نہ عذاب میں کوئی کمی آئے گی, نہ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. اس کا تعلق ہے آیت نمبر 33 سے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ڈکائٹی اور رابری کا حکم دے دیا کہ اگر نہ انہوں نے مال لے لیا ہے تو اپوزٹ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں. تو یہ عام چوروں کا مسئلہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں. There is a big difference between a عام چور and a ڈکائٹ. ڈکائٹ is something else than چور. چور کی سزا اس سے کم ہے. چور کی سزا اس سے کم ہے, صرف ایک ہی ہاتھ کٹوانا ہے. والسارق اور وہ مرد چور, والسارقت اور عورت چور, چوری مرد کرے یا عورت کرے. فقطعوا ایدیہما, کاٹ دے ان کے ہاتھ. فقطعوا ایدیہما, کاٹ دے ان کے ہاتھ. ایدیہما ان کے ہاتھ, کاٹ دے ان کے ہاتھ. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو عمل کر چکے ہیں. نکالا من اللہ, نکال یہ ایک لفظ لغت عربی میں دو معنوں کے لیے مستعمل ہے. ایک عذاب کے معنی میں مستعمل ہے, ایسی عذاب جس کے تصور سے بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی عذاب اور ایسی پنشمنٹ ہے جس کے تصور سے بھی آدمی لرز جاتا ہے. اوف, یہ افغانستان میں لوگ اب چوری سے کیوں کتراتے ہیں؟ نہیں کرتے چوری, نہیں کیونکہ انہیں وہ جو تصور کر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم میں جو اس دن کاٹ دیا, اسٹیڈیم میں جو کاٹ دیا تو باقی لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کام کروں گا تو وہاں اریارہ چوک میں یہ مصیبت ہوگی, پھر خندار والے چوک میں پھر یہ فیس کرنا ہوگا, رونگٹے کھڑے. اسے کہتے ہیں نکال. جزا, اور اس لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے حدود جاری کرنے کو آپ پبلک پلیس میں کروا دیں, کیونکہ مقصد آدمی کی پنشمنٹ نہیں, آدمی کی پنشمنٹ نہیں, مقصد تو یہ کہ سوسائٹی محفوظ ہو جائے. وہ سوسائٹی کیسے محفوظ؟ اگر آپ نے جیل کی چار دیواری کے اندر ہزار لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے, کسی کو پتا نہیں لگا, سوسائٹی پر کوئی اثر اور امپیکٹ مرتب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایک آدمی کا آپ پبلک پلیس میں ہاتھ کٹوا دیں اور پھر دیکھیں, ایک آدمی کو آپ کے ساتھ کروا دیں آریانہ چوک میں اور پھر کر کے تصور کروا دیں. وہاں افغانستان میں تو قتل اور غارت گری کا بازار گرم تھا, وہاں تو انسان کے خون اور مال اور عزت کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی تھی, کچھ نہیں رہی تھی. اور آج یہ سامنے آپ کے بیٹھا ہے, یہ بھی سامنے آپ کے بیٹھا ہے, یہ تو بار بار جاتا رہتا ہے کہ آج بریف کیس ڈالروں سے بھروا کے بالکل رات کی تاریکی میں روڈ کے کنارے پر آپ چادر ڈال دیں اور بریف کیس وہاں رکھ دیں, کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگائے گا. لگائے گا؟ نہیں لگائے گا, کہ ابھی طالب کو پتا چل جائے گا. والسارق والسارقت, تو یہ لوگ کیوں اس چیز سے نالان ہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود ہم جرائم پر قابو نہ پا سکے. اگر اتنی غریب قوم ایک نظام کے حوالے سے جرائم پر قابو پائیں گے, ہمارے تو لوگ ٹٹے اور آئیں گے, میرے تو لوگ ٹٹے اڑائیں گے, ہماری سپریمیسی وہ خاک میں مل جائے گی. والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حد اور پنشمنٹ میں سے ایک پنشمنٹ کا اجرا ہو جائے تو زمین اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ 40 دن کے مسلسل بارش سے اتنی صاف نہیں ہوتی. وہی اسلام کا اپنا فرمان ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ بارش سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے اور اس سے سینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, اس سے تو انسانوں کے اذہان صاف ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ان کا کام ہو جائے, بہت سارے لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں کہ پھر میں نے بھی فیس کرنا ہے. والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما, اور وہ شخص مرد جو چوری کرے, والسارقت اور وہ عورت جو چوری کرے, فاقطعوا ایدیہما, کاٹ دیں ان دونوں کے ہاتھ. جزاء بما کسبا, جزاء یہ بدلہ ہے, بما کسبا اس کے اپنے عمل کا, یہ بدلہ ہے ان کے اپنے عمل کا. اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو بروٹلٹی ہے. کیا یہ تو بروٹلٹی ہے؟ یہ تو باربیرزم ہے, یہ تو بار. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس آدمی کے پاؤں کو کینسر لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, اگر ڈاکٹر تھیٹر میں اسے کٹوا دیں یہ باربیرزم ہے. Why he is going to cut the organ? یہ باربیرزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ سارے باڈی کو ضائع کر کے اس آدمی کو مروا دے گی. ہم کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے تو یہ اسپرچولی اتنا گینگرین زبا ہو گیا ہے کہ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس ہاتھ کو کاٹنا چاہیے، ادروائز پوری سوسائٹی کو گینگرین لگ جائیں گے۔ گینگرین سے پوری سوسائٹی کو بچانے کے لیے آپ نے آدمی کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ سبا، اور حضور علیہ السلام اس چیز کے لیے کتنے کمیٹڈ تھے؟ بنی مخزوم ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ کس کا قبیلہ؟ اور ابو جہل کے قبیلے کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں کیا تھی، بہت بڑا پاورفل قبیلہ تھا۔ ابو سفیان کا قبیلہ تھا، حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، یہ تینوں بنی مخزوم تھے۔ کس کا قبیلہ تھا؟ یہ صرف یہ تین نام ایک قبیلے کے بڑائی کے لیے کافی ہیں۔ کس کا قبیلہ تھا؟ ابو جہل کا قبیلہ تھا، دوسرا ابو سفیان کا قبیلہ تھا، اور تیسرا خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ تو یہ تین نام میرے خیال میں قبیلے کی بڑائی کے لیے کافی ہیں، باقی بھی بہت سارے تھے۔ دیکھیں، بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک نوبل فیملی کی عورت نے چھوڑی کا ارتکاب کر دیا، اور اس کا نام تھا فاطمہ۔ حضور علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا۔ اب انڈرسٹوڈ تھا کہ حضور نے، چاہے نوبل ہو یا غیر نوبل ہو، لیکن چوری ثابت ہو جائے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ ہاتھ کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں۔ تو بنی مخزوم والوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کر دیا۔ کس کو؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت زید ابن حارثہ حضور کے ڈاکٹر سن تھے، اور اسامہ اس کے بیٹے تھے، اور یہ اسامہ حضور علیہ السلام کے کک تھے۔ جب حضور علیہ السلام سفر میں ہوتے تو حضرت اسامہ اس کے لیے روٹی پکاتے، اور حضور علیہ السلام ان کو ایسے چاہتے تھے جس طرح حضرت امام حسن اور امام حسین کو چاہتے تھے۔ یعنی کبھی کبھار حضور مسجد میں بیٹھے رہتے، اسامہ بھی چھوٹا تھا، حضرت حسن بھی چھوٹے تھے، حضرت حسن یہاں بٹھا دیتے، اسامہ کو یہاں بٹھا دیتے، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر اس طرح سینے سے لگا رہے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، خداوند میں ان دونوں کو بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان کو محبوب رکھیں۔ حضور اسامہ حضور علیہ السلام کے لیے بچہ جیسا تھا، اور حضور علیہ السلام کے کک تھے۔ تو بنی مخزوم والوں نے کہہ دیا کہ چلو حضرت اسامہ سے کہہ دیتے ہیں، اگر وہ ہماری سفارش کروا دے، ڈیر سارا مال ہم اس ایگریوڈ فیملی کو دے دیں گے، جس کی چوری ہو گئی ہے ان کو دے دیں گے، لیکن یہ مسئلہ نہ ہو جائے، نہ صرف یہ کہ ہاتھ چلی جائے گی، دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہاتھ بھی کٹ جائے گی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ذرا حضور کے پاس چلے جائیں، ہم اگر اس جو فیملی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی کمپرومائز کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شریعت کے اس ٹیکنیکلٹی سے واقف نہیں تھے، وہ اٹھ کے ان کے ساتھ ہو لیے، چلو چلتے ہیں۔ تو آ گئے، جی یہ جی جس کا مال چوری ہو گیا ہے، کہ اگر یہ لوگ ان کو راضی کروا دیں اس کے بدلے ڈھیر سارا مال